NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een zwaar mishandeld pleegkind uit Vlaardingen gaf zelf volop signalen dat ze thuis werd geslagen. Het meisje van 10 ligt in het ziekenhuis. De pleegouders zitten vast voor poging tot doodslag. Volgens het AD vertelde het meisje zelf op school over de mishandeling en aan personeel in de supermarkt. Ook buurtbewoners en haar biologische moeder wisten het, net als hulpverleners. Nikki Haley heeft Maakse afgeschreven op een Israëlische granaat tijdens een bezoek aan Israël, met ze doelend op Hamas. Haley was begin dit jaar in de race om presidentskandidaat te worden voor de Republikeinen in de VS. Vorig jaar schreef de Israëlische president Herzog ook een boodschap op een granaat en daarop kwam toen veel kritiek. Het parlement van Colombia heeft ingestemd met een verbod op stierengevechten. De eeuwenoude traditie wordt in het land steeds meer gezien als dierenmishandeling. De gevechten zijn vanaf 2028 illegaal. En een van de twee weerradars van het KNMI kampt met storingen. Daardoor zijn de beelden op weerapps en websites onnauwkeurig. Het kan regenen terwijl de app dat niet aangeeft of andersom. Het KNMI is bezig met een oplossing. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Het weer, een bewolkte en regenachtige ochtend. Later kan het ook nog gaan onweren en hagelen. Maar er zijn ook droge perioden vanmiddag bij zo'n 17 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Onder andere bergingswerkzaamheden op de A4 Den Haag-Rotterdam. Daarom 20 minuten in de file staan tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. Verder naar de A7 Groningen richting Heerenveen. Bij afrit Drachten Centrum gebeurde zojuist een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is momenteel 5 minuten, maar dat kan nog wel eens meer gaan worden. Dan naar de A7 Hoorn richting Zaanstad. De langdurige wegwerkzaamheden bij Purmerend. Momenteel 6 kilometer file richting het zuiden. Vertraging is 20 minuten. En tot slot bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt De Poel en afrit Capelle 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is namelijk dicht. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker is Stijn Fens, journalist en Vaticaankenner van KRO NCRV. Welkom, Stijn. Goedemorgen. Met de directeur van de Oude en de Nieuwe Kerk in Delft praten we zo over het belang van het behoud van kerkgebouwen, ook voor niet-gelovigen. Want veel kerken sluiten de deuren of worden omgebouwd tot bibliotheek, danscentrum of escape room. En dat doet jullie pijn. Voor het Mediaforum alvast hier Bart Wijndels, oud-hoofdredacteur van Vrij Nederland, en journalist Leonard Ornstein. Welkom allebei ook. Dank. Want opeens was daar Dick Schoof, die in een nogal strak geregisseerde persconferentie terecht. Er is nu beperkt mogelijkheid om vragen te stellen. We stellen 1 vraag en niet 100 doorvragen, alstublieft. En daar hielden de aanwezige journalisten zich behoorlijk keurig aan. Daarover hebben we het zo meteen in de Mediaforum. En ook in Stand.nl gaat het vanmorgen over hem. En willen we graag van u weten, wat vindt u van de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier? Deel uw ervaring op 0800 1101. En toen was daar opeens toch een premierskandidaat. Topambtenaar Dick Schoof. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Naar voren geschoven als leider van het nieuwe kabinet. Het is een konijn uit een hoge hoed. Kwam bij veel mensen als een verrassing. Nee, zeg maar helemaal niks. Dat wordt mogelijk onze nieuwe premier. Oké. Zeg maar helemaal niks. Ondanks dat we nog maar bar weinig van hem weten, heeft Nederland nu al veel vertrouwen. Een stille kracht met prima politieke antenne. Ik kan me een stuk slechtere kandidaten voorstellen, ja. Ja, ik ben benieuwd. Spraakmaker Stijn Fens. Stijn, bij jou beleven de woorden premier van alle Nederlanders hangen, hè? Ja, dat wil ik graag zijn. Het stond ook levensgroot op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Ja, en dat lijkt mij toch wel een lastige zaak. Want dit is het kabinet Wilders. Hij zal toch gezien worden als de kandidaat van Geert Wilders. En dus hij moet de harten van al die andere Nederlanders nog echt gaan veroveren. Ja, hij ontkent ten stelligste, hè, dat hij de kandidaat van Wilders is. Hij zegt, ik ben gevraagd door alle vier de partijen. Ja, maar hij zal wel toch door veel mensen gezien worden als het gezicht van het kabinet Wilders. En het is nog niet het kabinet Schoof. Bart Wijndels, wat gebeurde er in jou toen je hoorde dat het Dick Schoof moest worden? Ik bleef een tijdje stil. En toen dacht ik, toen kwamen er wel vage herinneringen op aan die man. Het is natuurlijk interessant om iemand die geen ervaring heeft in die politieke in frontlinie nu de komende tijd gaan zien. Ik heb dan ook nog niet echt een mening over hoe hij dat zou kunnen gaan doen. Dat kan alle kanten op. Wat je wel ziet is dat, laten we zeggen, de houdbaarheid van een potentieel kabinet Schoof 1 wel wat langer lijkt dan Bosma 1 of zo. Ja, waarom? Dus, nou, omdat hij wel, laten we zeggen, wat breder, dat Ed Nijpels heel positief reageert van, nou, wat een opluchting, het is tenminste een beetje normaal iemand. Ik denk dat het ook wat makkelijker wordt. Ik denk dat dat ook de reden is dat het nu snel bekendgemaakt is. Yeah. Wat makkelijker wordt om bewindslieden te vinden nu. Van nou, nu zeg je je baantje wel op. Ik denk van nou, dit kan wel even gaan duren. Dit kan nog wel interessant worden. De media hebben de afgelopen weken allemaal lijstjes gemaakt en profielen opgesteld. Nergens kwam de naam Dick Schoof voor. Hij kwam echt als een duvel uit de hoge hoed, hè, Leonard Ornstein? Ja, ik kwam als een duvel uit de hoge hoed. Nou, mijn eerste gedachte van yes, iemand uit Zandpoort, waar ik ben opgegroeid. Maar ik zelf is ook ongeveer even oud toch ook? Hij is ongeveer even oud. Hij is bijna even oud als ik zelf ben. Onder de rook van wat tegenwoordig Tata Steel heet. Een klein dorpje. Allemaal forensen, heel vlijtig. Maar hij is al heel snel naar Hengelo verhuisd. Geloof ik op zijn 8e Overijssel claimte. Maar ja, ik vind het een verrassende keuze. Ook een beetje onvermogen van de politiek. Uiteindelijk dat je niet echt een politicus naar voren hebt geschoven. Maar dat wilde deze coalitie wil dat ook heel graag. Maar aan de andere kant, we hebben niet op de Dick Schoof gestemd. En wat ik ook voor hem misschien wel een beetje als een punt zie. Het is toch een man die geweldig goed is ingevoerd in Den Haag. Iedereen kent. Echt met iedereen overlegd. Maar het is wel een beetje een coach, als het ware, die nu zelf gaat voetballen. Een regisseur die nu zelf gaat acteren. En dat zijn toch twee andere vakken. Ja. Want al die politici, premiers komen meestal uit hun eigen politieke kokonnetje. Dus dat wordt heel spannend. Ja. Ook naar de media. Nu ben jij net, maar dan ook echt net terug van een reis met de huidig demissionair premier, Mark Rutte. Die was in Kazachstan. Ja, dan komt daar dat nieuws binnen. Het komt ook op jouw telefoon natuurlijk binnen. Ik denk dat Rutte het al wist. Heeft hij iets gezegd over Dick Schoof? Nou ja, kijk, Rutte had natuurlijk altijd heel intensief contact met Dick Schoof. Ze spraken elkaar 3 keer per week. Dus en ja, je kent Mark Rutte. Dat is iemand die gaat onmiddellijk alle goede en positieve eigenschappen van iemand benoemen. Hoe geweldig die is. Natuurlijk een heel positief kijk zal hij erop hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat Rutte zich ook wel zal realiseren. Ik zelf ben echt een doorgewinterde politicus. En dat is ook belangrijk. Mm-hmm. En dat iedereen stapt er nu een beetje overheen. Maar ik weet wel bijna zeker dat dat ook iets is wat al die geraffineerde politici heel goed weten. Dat je uit hun eigen wereldje komt. Ja. Nou, het is om met mijn rechterbuurman te spreken. Het zou ook een beetje gek zijn als je als leek opeens bisschop of kardinaal wordt. Je moet in die wereld van die politiek, daar moet je heel erg toch ook doorgewinterd zijn. Ja. En je moet een achterban, een basis hebben. Mm-hmm. Nou, dat wil dit kabinet niet, hè? Buitenparlementair. Dat wordt de grote uitdaging voor Dick Schoof. Hoe verbindt hij, net zo knap als Mark Rutte, iedereen? Dus Mark Rutte is wel zijn inspiratie, zei hij, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja. Dat zal, maar ja, goed, 14 jaar. Ook met voor- en nadelen. En ik wil nog één dingetje zeggen. Dick Schoof is natuurlijk niet echt een nieuwe bestuurscultuur. Waar Pieter Omtzigt het al die jaren over gehad heeft. Het is de man uit het hart van het Nederlands bestuur. Hij heeft weliswaar het heel erg goed gedaan en weinig fouten gemaakt. Maar het is niet echt die vernieuwing waar Omtzigt steeds daar komt hij niet vandaan. Wellicht gaat hij dat nu wel laten zien. Ja. Dat weten we niet. Hoe hij als premier gaat handelen. We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. Of misschien in dit geval vooral nog vragen heeft. Mary reageert via de Radio 1-app en zegt: als het om geschonden vertrouwen in de politiek gaat, willen we dan een premier die erom bekend staat dat hij de randen van de wet opzoekt. De man heeft 0,0 charisma en ging gisteren, net als Jezelkus Omtzigt, Van der Plas en Wilders al maanden doen, alle moeilijke vragen uit de weg. Een communitylid, Marion van Dam, zegt: premier voor alle Nederlanders. Hoe moet dat als je een radicaal rechts kabinet of misschien wel extreem rechts kabinet leidt? Communitylid Ellie zegt: geef deze man de voordeel van de twijfel. Sta helemaal achter deze partijen. Vol bewondering dat ze deze zware taak op zich durven nemen. Willem Sorel, ook via de community, zegt: wat een verrassing. Dit lijkt mij gezien zijn cv een uitstekende keuze. Hij heeft tenslotte de politiek van zeer nabij meegemaakt en pakt daar zeker zijn ervaringsgraantje mee. Hij dient een ruime kans en de tijd te krijgen zich te ontplooien. En Steven de Kat die appt ons en zegt: een niet gekozen premier is een ondergraving van onze democratie. Dan gaan we naar Paul Kwakkenbos. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft op NSC gestemd. Wat vindt u van de keuze voor Schoof? Ik zie dat we echt opschuiven naar rechts. Ik kan geen oordeel geven over de nieuwe premierskandidaat, omdat ik hem niet ken en dus ook niet over zijn kwaliteit kan spreken. Dus dat doe ik ook niet. Het gaat mij veel meer om de keuze uit welke ervaring deze man heeft. En juist in de tijd waarin de bevolking van Nederland maar één ding wil, en dat is dat het vertrouwen in de overheid terugkomt door de activiteiten die de overheid gaat doen, zie ik dat ze kiezen voor een man die in de hoek heeft gezeten, waar de oplossingen alleen worden gevonden binnen het maken van regels en het straffen. Deze man heeft in een wereld gezeten van een tunnel, in ernstige criminele omgeving als het gaat om controle door de overheid. En niet in de hoek van de verbinding, niet in de hoek van juist binnenlandse zaken ervaring. Ja. En daar zie ik, dat vind ik jammer. Ja. Ik had liever een man gehad die uit een veel mildere hoek kwam. Ja, u refereert daarmee ook denk ik aan het NRC-artikel van een paar maanden geleden, hè? Waarin staat dat hij als oud-NCTV-chef burgers online volgde via nepaccounts, terwijl die werd gewaarschuwd dat waarschijnlijk niet mocht. Dat is ook een reden, maar wat ik vooral vind is deze man heeft, heeft heel veel ervaring en heeft een enorme ervaring opgebouwd in de hoek van repressie en niet van preventie en bemiddeling en verbinding. Maar veel meer het stellen van regels en het straffen en het zorgen dat het boel onder controle is in plaats van het horen van de bevolking. Ja, en dat baart u zorgen? We gaan daar waar rechts de overhand krijgt, komen de regeltjes. Dank u wel, Paul Kwakkenbos. Luisteraar Martin Menging belde vanmorgen naar ons. Welkom. Ja, goedemorgen. De achternaam is Menging trouwens, maar goed. Menging. Ja, Menning, ja, zonder G. Geen mening, maar Menning. Ja, dank u wel. Ja, goedemorgen. U heeft op een van de vier formerende partijen gestemd. U bent wel blij met Dick Schoof, begrijp ik. Een nieuwe frisse start. Laat ik het zo zeggen, een nieuwe frisse start. Iemand met geen bagage voor wat betreft deelname aan vroegere kabinetten. Want dat risico loop je als je iemand kiest die wel verbonden is aan vroegere kabinetten. Dan krijg je toch altijd weer de discussie over oud-zier. Deze man heeft wel achter de schermen ontzettend veel operationeel bestuurlijke ervaring. Heeft bij verschillende ministeries gewerkt. En ook op onderwerpen die actueel zijn. Hij heeft bij de IND gewerkt. Maar heeft natuurlijk ook te maken gehad met de politie, met veiligheid enzovoort. Ja. En hij is eigenlijk in de herfst van zijn leven. Hij is niet echt een jonkie, maar wel jong genoeg om deze baan aan te kunnen. Verder is hij op dit moment partijloos. Dus hij heeft toch wel een beetje de statuur van een objectieve kandidaat. Het zal ook iemand zijn die goed kan luisteren, risico's kan afwegen. Kortom, wat mij betreft, die we bezig zijn veegschoon. Ja, toen u hoorde het woord Dick Schoof, de beoogd premier, wist u dan meteen, oh ja, dat is die oude IVD-NCTV-man, of moest u echt even googlen? Nee, ik moest wel even googlen inderdaad. Hè. En daarna kwam hij wel weer bovendrijven. In eerste instantie herkende ik hem niet. Ik had niet gelijk de associatie, maar ik ben wel even wat gaan opzoeken. En ja, Toen kwam wel die verdieping. Ja, heeft u nog vragen? Nou, de vraag die ik aan Dick heb, we hebben natuurlijk gezien, een van de vorige sprekers die gaf dus aan dat hij regelmatig of drie keer in de week zelfs contact had met Mark Rutte. Dus hij en Mark kennen elkaar goed. Mark, die heeft natuurlijk een aantal goede dingen gedaan voor Nederland, maar ook een aantal dingen niet. En de vraag aan Dick is even, wat ga je anders doen dan Mark? Dat is een hele goede vraag. Ik ga er eigenlijk vanuit dat hij luistert, maar ik hoop het ook. En dan kan hij dat nog even beantwoorden. Martin Menning was dat. Misschien, Leonard, kun jij er wat over zeggen? Wat verwacht jij daarvan? Als je zo samen hebt gewerkt, zo intensief samen hebt gewerkt, Mark Rutte is ook zo'n voorbeeld, kun je het dan anders gaan doen? Ja, ik denk dat dat iedere premier zijn eigen stijl heeft en zijn eigen manier van optreden. En ik denk ook dat Dick Schoof we de kans moeten geven aan hem om die eigen manier van optreden te doen. Dat moet ook anders zijn. We zitten in een nieuw tijdperk. Mm-hmm. We zitten met een heel ander kabinet. Dus hij zal zeker daar last van hebben in het begin. Want parlementaire pers, journalistiek, die zal hem zeker het voordeel van de twijfel geven. Maar ook, denk ik, na die witte broodspreker hard vragen stellen en hard aanpakken. Maar ik geef de man de kans en laat het hem waarmaken. En ik denk ook dat het hem lukt. Ik geef het voorbeeld van Balkenende. Die moest ook even erin komen. Zelfs Wim Kok, hè, voorgangers van Dick Schoof. Dus ja. Ik denk ook niet dat het een probleem zal zijn voor Dick Schoof. Het lijkt me best moeilijk om je eigen stijl te vinden, ook als premier, toch? Ja, zeker. Mark? Nou ja, kijk, als je bijna 40 jaar een bepaald type werk hebt gedaan en je wordt ineens op je oude dag sorry dat ik het zo samenvat, maar op je flexibiliteit getest. Mm-hmm. Ja, dat is echt een ongelofelijke uitdaging voor hem. En met name dus dat debat. Hè, dus gewoon in die kamer, in vak K. Dat wordt echt dat wordt het interessantste, denk ik. Ja, die politici onder die frontlinie. Die frontlinie heb je helemaal gelijk in. Aan de andere kant, het is een nuchtere en een man die van alles heeft meegemaakt de laatste jaren. En ik denk dat hij daar wel 10 keer over nagedacht heeft. Maar die kamer, dat wordt ook een heel lastig, listig traject. Ja, we gaan naar Nelleke Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. U vindt het vooral heel jammer dat het geen vrouw is geworden, hè? Ja, absoluut. Ik denk, ja, wij zijn een van de weinige Europese landen waar nog nooit een vrouwelijke MP is geweest. En ik denk, dit was een mooie kans om daar nou eens verandering in te brengen. Ja, en we hadden ook nog wel 2 vrouwen als lijsttrekker. Dus je zou zeggen, de kans was 50-50 bij de samenstelling van het kabinet, maar het is er niet van gekomen. Wie stond er op uw lijstje? Nou ja, kijk, ik had vanmorgen gezegd Nikki de Jager, maar dat vind ik gewoon een hele leuke vrouw. Maar goed, transvrouw. Ja, dat is wel die komt uit een hele hoge hoed ergens vandaan nu. Ja hoor, nee, daar ging het. Maar bijvoorbeeld iemand als Julia Wouters, dat vind ik ook echt iemand van de verbinding wel bespraakt. Echt een mooie vrouw. En ik weet niet in hoeverre ze natuurlijk verder in de politiek zit. Maar er zijn wel meer vrouwen. Er zijn zoveel mooie, jonge, intelligente vrouwen. En dan denk ik, dan kom je weer met zo'n oude AOW'er uit de hoed. Ja, maar goed. En Julia Wouters, dat is natuurlijk ook iemand van de Partij van de Arbeid. Hè? En ook nog steeds. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik noem maar een voorbeeld. Maar er zijn best wel heel veel vrouwen die ook zeg maar deze coalitie een warm hart toedragen, die te vinden waren. Maar er wordt niet naar gezocht. En dat vind ik gewoon erg jammer. En iedere keer is het weer een man. En dan denk ik, en altijd zijn het witte mannen overigens. En ze zijn, behalve natuurlijk Rutte, maar het zijn wel ijdel, die was ook wel ijdel tuit, maar altijd ijdel tuiterige mannen. Ja, dus u had het liever gehad dat het een vrouw was. Even los van de biologische kenmerken. Wat vindt u van Dick Schoof zelf, van de man? U heeft waarschijnlijk ook wat profielen meegekregen al intussen. Ja, en uiteraard heb ik hem ook gegoogeld. Maar ja, kijk, ik ken hem niet, dus ik kan er geen oordeel over vellen. Het was een ambtenaar, prima. Ja. Hij zal in Den Haag wel bekend zijn. Maar goed, daarbuiten weten we toch heel weinig van die man. En dan kun je er wel een oordeel over hebben. Maar dan vind ik wel van, ik geef hem natuurlijk de kans in de ruimte om zich waar te maken. Absoluut. Maar ik begrijp niet dat het. Kijk, we hadden destijds Sigrid Kaag kunnen hebben. Nou, die is gewoon Nederland uitgepest. En dat gebeurt met zoveel jonge vrouwen ook in de politiek. Ja. En dat vind ik ook zo jammer. Uw punt is gemaakt. Het had wat u betreft een vrouw moeten zijn. Dank u wel, Nelleke Mulder. Roel Becker, goedemorgen. Goedemorgen. U was 9 jaar secretaris-generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 3 jaar lang secretaris-generaal van Vernieuwing van de Rijksdienst. We kunnen u met recht een voormalig topambtenaar noemen dus. U kent Dick Schoof ook goed. Hoe kijkt u hiernaar? Is het uniek een topambtenaar als premierskandidaat? Dat is uniek. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Is natuurlijk wel vaker voorgekomen dat topambtenaren minister werden. En over het algemeen heel goed deden. Ja. Vindt u dit een logische keuze nu, Dick Schoof? Ja, in zekere zin wel. Kijk je naar het profiel dat men zocht, dan werd er toch gezocht naar iemand die wel moest beschikken over de nodige ambtelijke en bestuurlijke kwaliteiten. En naast ook politieke kwaliteiten. Nou, in ieder geval die ambtelijke en bestuurlijke kwaliteiten, die heeft Dick Schoof zeker. Dus ja, helemaal onlogisch is het niet. Nee, ik had begrepen dat hij zelf ook een profiel had gemaakt en dat hij eigenlijk wel heel erg dicht in de buurt komt van Dick Schoof en dat hij zelf nooit aan Dick Schoof dacht. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat klopt. Ja, ik heb er niet echt fanatiek op gestudeerd, hoor. Maar, dat is gewoon een leuke vingeroefening. Net als iedereen, denk ik, de afgelopen week. Ja. Een goede bekende zei gisteren, volgens mij was het Nieuwsuur, hè, dat Schoof vorige week nog zei tegen hem van, nou, ik ga dit niet doen, dit premierschap. Ja. Heeft hij zoiets wel eens tegen u gezegd? Nee. Ik heb hem ook de laatste weken niet gesproken. En de keren dat ik hem sprak, hij gaf bijvoorbeeld ook gastcollege op de colleges die ik gaf aan de universiteit. Betoogde hij altijd dat hij buitengewoon gelukkig was in zijn functie als ambtenaar. Oh ja. Maar het is wel een breed georiënteerde man. En wat ik zei, er zijn wel meer topambtenaren die de stap naar de politiek nemen. En dat zat er bij hem. Kennelijk toch ook wel in. Ja, u begrijpt wel van hem dat hij deze keuze maakt, dat hij hier ja tegen zegt. Ja, er zal zwaar op hem ingepraat zijn. Er zal een groot beroep op hem zijn gedaan. Ja, dan wordt het natuurlijk op een gegeven moment lastig om nee te zeggen. Het is een buitengewoon fitte jongen. Marathonloper. Ja. Marathonloper, ja. Ik heb wel eens ambtenaren vergeleken met marathonlopers en politici met sprinters. En hij is bij uitstek inderdaad niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk een marathonloper. Dus daar moet hij wel een kwaliteit bij ontwikkelen. Hij zal ook nu en dan die korte sprint moeten uitvoeren. Ja. Hoe pakt hij dat aan? Heeft u enig idee? Ik denk dat hij het doet zoals hij ook zijn ambtelijk leven altijd heeft gedaan. Dat is niet te snel naar voren komen met een standpunt of met een mening. Maar eerst eens even kijken hoe het in elkaar zit. Zorgen dat je goed op de hoogte bent van alle ins en outs. Dat je goed zicht hebt op hoe het spel gespeeld wordt. En pas daarna optreden en naar buiten treden. Ja. Dat is een algemeen kenmerk van een goede topambtenaar. En daar zal hij veel aan hebben, ook in deze nieuwe functie. Maar ik hoor nu net Leonard Ornstein fluisteren, dat kan niet. Leonard, waarom zeg je dat? Ja, dat is de dynamiek van deze tijd. Je kan niet als een topambtenaar achterover gaan leunen en wachten. Je kan wel dat in het spel spelen, maar je moet eigenlijk toch al heel snel je visie en je kijk op dingen hebben. Dat is ook, denk ik, een geheim van Mark Rutte geweest, dat hij echt wel wist waar hij naartoe wilde. Kijk, of je het naar buiten brengt, is wat anders. Maar je moet heel snel schakelen in deze tijd. Het is echt een andere tijd om 20 jaar geleden. Ja, maar dat snel schakelen, dat kan hij zonder meer. En misschien zijn we op dat punt ook wel een beetje doorgeslagen. Dat er iets te veel snelle reactie en emotie laten zien enzovoort. Dus een beetje nuchterheid kan geen kwaad. Maar ik ben het helemaal met Leonard eens. Leuk om hem trouwens via dit kanaal te spreken. Maar een hele opgave is. Ja. Maar je bent niet 100% van je tijd bezig met alleen maar politiek werk. Hè. Er moet ook nog gewoon een land bestuurd worden. Ja. En dat zal hij prima kunnen doen. Ja. We krijgen veel reacties binnen. Ik wil er even twee aan u voorleggen. Sandra schrijft vanmorgen in de Radio 1-app: waarom maakt niemand zich druk over de mogelijke verminderde scheiding van politiek en bestuur met de aanstelling van een MP die diep geworteld is in het bestuur? Hè? Een minister-president is dan die MP. Ben je inderdaad zo diep geworteld als secretaris-generaal? Valt het wel mee? Diep geworteld in het bestuur. Mm-hmm. Ja, ik denk dat je topambtenaar wordt omdat je de kwaliteiten hebt om dat werk goed te kunnen doen. Dus je moet verstand van zaken hebben. Je moet geen eigen uitgesproken politieke opvatting hebben. Je moet een goede manager zijn. En goed gevoel hebben voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. En als je dat 40 jaar hebt gedaan met veel succes, dan is echte politicus, en zeker in de geprononceerde rol van minister-president, dat is wel een verschil. Ja. Meneer Becker, u hebt net een boek geschreven over secretarissen-generaal. Die ambtelijke ondersteuning van de nieuwe minister-president is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Maar doet deze minister-president er juist niet verstandig aan om een team van mensen met politiek gevoel? De huidige premier heeft één iemand, maar moet deze man ook niet echt heel goed zijn politieke antennes naar die Tweede Kamer gaan ontwikkelen? En moet Schoof niet daar heel veel in gaan investeren? Want dat ambtelijke, dat zit wel goed. Hij weet hoe alles loopt. Ja. Maar zijn politieke kant, dat lijkt me zijn zwakte. En ook iets waar hij niet de ervaring mee heeft. Nou, ik zie dat ook veel terugkomen in de reacties. Zo schrijft Pim van der Maade dat ook. Kun je als ambtenaar wel snel schakelen naar politieke sluwheid? Ik zei al, er zijn goede voorbeelden van topambtenaren die heel snel hele goede politici werden. Gerrit Salm, Wouter Koolmees, Ollengren. Maar de vraag aan u is, moet je niet allerlei politieke mensen om Schoof heen positioneren? Dat wil u niet. Als u mijn boek goed gelezen heeft, ziet u ook dat ik daarin voor gepleit heb om de politieke ondersteuning van de minister-president wat te versterken. Dat was, het boek is alweer een half jaar oud, dus het was voordat dit allemaal nog aan de orde was. Ja. Maar ik vind dat dat wel wat steviger kan. Aan de andere kant, de raadadviseurs van het ministerie van Algemene Zaken, van de minister-president, hebben natuurlijk heel goed politiek gevoel. Een van de raadadviseurs van Leeuwen werd zelfs even interim minister voor internationale handel een paar maanden geleden. En dat illustreert wel dat die mensen daar van wanten weten. Maar enige versterking, juist met de achtergrond die Schoof heeft, zou wel passen in mijn visie op de functie. Ja. Dank u wel, Roel Becker. Ineke Houwand, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Daar ben ik. Ja, daar bent u. U bent verbaasd dat veel mensen zich zo afzetten tegen de coalitie, hè? Ja, ik vind dat zo verbazingwekkend. Ik heb al gezegd, ik heb NSC gestemd. En sinds die tijd word ik meewarig aangekeken. Zo van, hoe kun jij nou met zo'n rechtsextreem coalitie daarmee verbinden? En ik denk, geef het een kans. Want er was eigenlijk geen andere keuze dan deze vier. Tenzij je weer nieuwe verkiezingen hebt. En, er waren wel andere coalities mogelijk. Alleen dat zagen een aantal partijen niet zitten, hè? Niet zitten. Nee, dat klopt. Maar dat is dus niet gebeurd. En ik voel me toch wel een beetje aangesproken. Een beetje lullig ook. Dat ik denk, waarom gaan we hier nu zo weer tegen elkaar tekeer? Mm-hmm. Waarom proberen we gewoon niet die coalitie een kans te geven? En ik heb al gezegd, kijk, knapt het? Komen er weer nieuwe verkiezingen. En dan kan iedereen weer stemmen op wie die denkt dat hij het land gaat redden. Ja. Verder ben ik, ik was wel verrast door Dick Schoof. En ik vind het ook een prima keuze. Ja. En zeker gelet op de bedreigingen die we toch om ons heen zien. Vind ik het wel plezierig dat iemand met gezond verstand en kennis van die hele veiligheidswereld, mm-hmm, dat hij daar dan ook een mening over kan vormen. Ja, kan hij ook verbinden? Want ik hoor u dat ook zeggen, hè? We moeten elkaar weer zien te vinden. Ja, ik ben er absoluut. Ik heb daarover gelezen. Ik heb hem natuurlijk al gegoogeld en gelezen dat het een iemand is die wel verbindt. Mm-hmm. En ik denk meer doordat hij niet een politieke kleur met een politieke kleur komt, maar vooral omdat hij neutraal is, als het ware. En dan niet ook meteen wordt afgerekend op zijn politieke kleur. Ja, dat werkt bij u in de Kamer. In de Kamer, ja, precies. Dank u wel, Ineke Houwehand van onze community. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, wat vindt u, vaak meer de vraag dus, van de keuze voor Dick Schoof als beoogd premier. Veel reacties nogmaals. Huib Krikhaar schrijft, ik denk een goede keuze. Man is slim, heeft kennis en weet hoe de vlaggen waaien in Den Haag. Dat hij bij de persconferentie oppervlakkig was, snap ik wel. Bij kaarten geef je ook niet meteen je troef weg. Elise schrijft nog, ik had gehoopt dat Edith Schippers de nieuwe MP zou worden. Ze is een krachtige vrouw. U kunt natuurlijk ook nog uw mening geven. Moet u eventjes lid worden via sprakemakerscommunity.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet, het is de Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland met korting tot wel €850. En kans op een gratis e-bike. Je hebt nog 5 dagen. Stella, slim vooruit. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je young professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Migranten die per boot aankomen op de Canarische eilanden zijn vooral jonge mannen op zoek naar werk en geen vluchtelingen. Dat beweerde Malik Asmani, Europarlementariër van de VVD. Onze factcheckers hebben uitgezocht of dat klopt of niet, hoort u zo op Mediaforum. Nu eerst, het afgelopen half jaar zijn meerdere meldingen gedaan over een pleegmeisje uit Vlaardingen dat zwaar werd mishandeld. Meer daarover in het NOS-journaal met Suzanne de Vries. Het meisje van 10 jaar oud werd vorige week in zorgwekkende toestand opgenomen in het ziekenhuis. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Bronnen zeggen tegen de Telegraaf dat Veilig Thuis en ook de organisatie die haar in een pleeggezin had geplaatst op de hoogte waren van de problemen. Ook zou het meisje vorig jaar aan een supermarktmedewerker hebben verteld dat ze thuis wordt geslagen. En ook op school vertelde ze dat, schrijft het AD. De biologische moeder van het meisje had ook haar zorgen over het pleeggezin geuit. Nu bekend is wie hoogstwaarschijnlijk de nieuwe premier van Nederland wordt, kan er worden gezocht naar ministers. Dick Schoof zelf krijgt daarbij de komende weken ook een belangrijke rol. Dat zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Formateur Van Zwol gaat dat nu samen met hem doen en met de vier partijleiders. En opvallend hierin is dat het premierschap van Schoof niet meetelt voor de verdeling van de ministersposten over de partijen. Normaal is dat altijd wel zo. En dat is dus ook wel een soort bewijs voor de stelling dat Schoof partijloos is. Na het samenstellen van de ministersploeg zijn er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer. De bedoeling is dat de nieuwe ploeg eind juni op het bordes staat. Via social media zijn er handleidingen te koop over hoe je mensen kunt afpersen met naaktvideo's. Criminelen verkopen die, dat schrijft de BBC na eigen onderzoek. Volgens een expert zijn volwassenen al langer doelwit van dit soort afpersing, maar tienerjongens lopen nu het meeste gevaar. Nikki Haley heeft Finish Them geschreven op een Israëlische granaat tijdens haar bezoek aan het land, doelend op Hamas. Haley was begin dit jaar in de race om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden. Vorig jaar schreef de Israëlische president Herzog ook een boodschap op een granaat en daar kwam toen veel kritiek op. In de provincie Utrecht zijn in de Hollandse IJssel bij Oudewater zo'n 500 dode vissen gevonden. Ook in het water bij Koten lagen meer dan 100 dode vissen. Ze zijn gestorven door zuurstoftekort, maar het is onduidelijk hoe dat is ontstaan. Noord-Korea heeft meer dan 200 ballonnen met afval naar Zuid-Korea gestuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op basis van het leger. De ballonnen zijn verspreid over een groot deel van het land neergekomen. Contact nu met correspondent Sjoerd en Daas. Goedemorgen. Ja, allemaal ballonnen met afval dus. Waarom doet Noord-Korea dit? Ja, die ballonnen zijn op zich van alle tijden. Zo oud als de oorlog tussen Noord- en Zuid-Korea, die formeel nog altijd niet is afgerond. Ook al is er een wapenstilstand sinds 1953. Maar we zijn met name in Korea, in Zuid-Korea zien we actiegroepen de laatste tijd die weer met enige regelmaat ballonnen oplaten. Die de grens over laten waaien naar het noorden met USB-sticks bijvoorbeeld. Waarop dan K-pop staat, pamfletten, geld zelfs ook. Ja, dat werd formeel gezien verboden in Zuid-Korea een aantal jaar geleden door een nieuwe wet. Het Hof zei daarvan nee, dat kan niet. Dat valt binnen de vrijheid van meningsuiting. Hoe dan ook, meningen zijn erover verdeeld. Het gebeurt nog altijd. En dat is de reden dat het regime in Noord-Korea nu ook zegt, wij waarschuwen jullie dat de grensregio straks gaat worden overspoeld. En vandaag hebben wij daar het eerste van gezien dan. Het grootste aantal Noord-Koreaanse ballonnen richting Zuid-Korea die tot nu toe gemeld zijn. Ja, wat zat er precies in die ballonnen daar?

Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. NSC wil migratie, regeldruk en uitbreiding van de EU beperken. En onze veiligheid, de rechtsstaat en bestaanszekerheid versterken. Zo werken wij aan herstel van het vertrouwen. Ik ben Dirk Gotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni, Nieuw Sociaal Contract, lijst 19. In de wereld die gaat fucked up. Ik vertrouw alleen maar kok. Charles van Nederland met een plan. Zo van als het kan, maak ik hem de koning van mijn land. Gratis OV, kiekt hem naar de andere fucking kant. Dag mensen, mijn naam is Kanki, de schrijver en rapper achter het nummer Oplossing in een Plan. Ik stem op NL Plan vanwege de eigenzinnige en persoonlijke aanpak en dat ik klaar ben met de beroepspolitici. Het is tijd voor een frisse wind in de politiek. Wil jij ook dat de EU weer staat voor waar het voor bedoeld was? Stem dan op NL Plan. Stem 6 juni op NL Plan EU, lijst 10. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het is 10:10 en ook het komende half uur bepaalt geen radiostilte. Inderdaad, we praten verder over Dick Schoof, zijn presentatie en de journalistieke uitdaging die ons te wachten staat. En je hoort ook de dagelijkse factcheck van uitspraken van politici onderweg naar de Europese verkiezingen. Vandaag een uitspraak van VVD-europarlementariër Malik Asmani. We nemen het onder de loep en we vragen wel door met Bart Wijndels, voormalig hoofdredacteur van Vrij Nederland, Leonard Ornstein, journalist en spraakmaker is Stijn Fens, journalist, Vaticaankenner van KRO-NCRW. Op dag 3 van de radiostilte is er dan ineens een nieuwe premier naar voren geschoven. Een kandidaat die niet op de lijstje stond, Dick Schoof. En in een poging om zoveel mogelijk over hem te weten te komen, wordt echt iedereen gebeld. Er was er in die tijd een keer een bezetting van het Instituut voor Sociale Geografie. Dick is daar één nacht geweest bij die bezetting. Maar ja, de volgende ochtend om 8 uur moest hij op het boothuis zijn voor een training. Ja, dan ging die training wel voor. Hij fietste het snelste berg op, maar daalde langzamer af. Want hij houdt niet van risico's. Ja, er werden jeugdvrienden gebeld bijvoorbeeld. En die anekdotes werden dus uitgeserveerd gisteren. Bart, wat ben jij over hem te weten gekomen na alle berichtgeving? Wat je nog niet wist? Dat als je hem niet kunt vinden in het gebouw, dat je dan moet zoeken naar spiegels. Omdat hij daar dan waarschijnlijk voor staat. Dat was de opening van het profiel in het Parool. Daar moest ik wel een beetje om lachen. Kennelijk is hij wat ijdel. Of wordt hij door zijn ambtenaren wat ijdel gevonden? Nee, het is een magger, hè? Dat schrijft NRC. Iemand die de grenzen opzoekt van het mogelijke. Die eerst, bij wijze van spreken, een aanbouw aan zijn huis bouwt. En dan later wel hoort of er vergunningen nodig waren. Dat gevoel krijg je er een beetje bij. En dat is toch licht beangstigend als je ziet wat de grootste uitdaging volgens de 4 formerende partijen is en die migratie. Kijken hoe die daar in Europees verband mee omgaat. Ik las in De Groene, dat was dan geen profiel, maar meer een soort van vooruitblik. Want het blijkt nu, zonder dat Bas Metzers, de interviewer, dat toen wist. Maar daar zegt hij inderdaad van, nou, dat merken we dan wel in Europa bij een of andere rechter als het niet blijkt te mogen. Nou, dat klinkt wel als een opportunistische houding bij deze problematiek. Stijn, jij merkte op een katholieke premier. Ja, in zijn paspoort staat Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof. Dus na Lubbers krijgen we weer een katholieke premier. Wat natuurlijk ook eigenlijk niet zo vreemd is. Want aan tafel zit bij de formatie Pieter Omtzigt, katholiek. Caroline van der Plas, ook nog steeds ingeschreven katholiek. Gaat niet meer naar de kerk. Wilders heeft zich ooit laten uitschrijven als katholiek. Dus als je dat bekijkt, is het eigenlijk volkomen logisch dat we een katholieke premier krijgen. Nee, even, ik weet niet wat Schoof er nog aan doet. Maar ik vind het toch, die katholieke kerk heeft het in Nederland niet gemakkelijk. De ene na de andere kerk gaat dicht. Maar we krijgen wel een katholieke premier. Ja. Ik ben benieuwd hoe die dat vorm gaat geven. En ik had, als ik bij die persconferentie had gezegd, had ik dat toch even gevraagd. Want jij had dat in het interview met De Groene, ja, gaat het ook een beetje over het oprekken van de grenzen. Hè? Ja. Steenkamp heeft ooit gezegd dat katholieken een geweten van elastiek hebben. Dus wie weet komen hier toch twee dingen samen. Ja, past dat een beetje in het profiel? Want dat was een profiel ook in De Groene, hè, waar je aan refereert, ja, wat eerder is geschreven. Het was een interview. Ja, dat was een interview. Waarin je een beetje een beeld kreeg van de man. Althans, ja, zeker. Ja, ja, maar wel. Toen nog SG. Maar, ja, ja, dat is waar. Ja. Leonard, Dick Donder, een lachende moordenaar. Met Dick Schoof krijgt Nederland een premier die stiekem best op Rutte lijkt. Schrijven AD en het Parool. En jij vertelde net al dat je gisteren voor een documentaire op reis was met demissionair premier Rutte naar Kazachstan en Tsjechië. Is dit zo? Lijkt hij een beetje op Rutte? Ja, hij lijkt in een aantal opzichten lijkt hij op Rutte. Het is iemand die echt heel goed overweg kan met iedereen. Negatief gezien zou je kunnen zeggen een allemansvriend. Maar dat vind ik ook wel positief. Hè. Hij kan met iedereen verbinden en met iedereen goed contact maken. Het is ook een man die kanten bewaart. Dat vind ik ook een geheim van hem. Eigenlijk hebben we ons 10 jaar lang afgevraagd waarom is het zo rustig op dat vreselijk onrustige departement van justitie, of al 5 jaar. Dat blijkt toch het geheim geweest dat dat Dick Schoof was. Dick Schoof is een man die kan eigenlijk iedereen goed neerzetten. Rust bewaren, kanten. Nou, niet onbelangrijk in het Nederland van dit moment. Want justitie was altijd een puinhoop. De ene na de SG, de secretaris-generaal, de ene na de andere minister kwam in de problemen. Dus daar is hij heel goed in. En daar lijkt hij ook op Rutte in. En ook een voordeel voor hem is, en dan zie ik hem ook wel in Rutte, hij weet heel goed te schakelen naar al die partijen. Iedereen heeft vertrouwen in hem. Hij als toch een beetje buitenparlementaire, een beetje boel buitenparlementaire minister-president, zal dat zijn voordeel zijn. Ja. Maar er zitten ook een paar dingen die hij niet heeft van Mark Rutte. Het geheim van Mark Rutte is toch een beetje ook dat het zoals de politicus van deze tijd, een enorme communicator is. Nou, dat rhetoricus. Rhetoricus, heel erg goed in het debat. Dat moeten we toch allemaal nog even zien bij Dick Schoof. Of hij ook die vaardigheden heeft, dat weten we niet. Dus geef de man maar een grote kans. Mm-hmm. En ik geloof dat we het zo meteen nog over die persconferentie gaan hebben. Dus dan komt dat wel later aan de orde. Mart, ik kan me voorstellen dat deze 4 partijen, die hebben hem natuurlijk naar voren geschoven, vanmorgen allemaal de kranten natuurlijk enigszins met extra interesse hebben gelezen en gekeken hebben. Goh, hoe landt hij nou eigenlijk in Nederland? Want niemand had eigenlijk een idee. Wat denk je? Nou, ik denk dus dat met de keuze voor een zwaargewicht ambtenaar, die dus wel in de buurt van de politiek gepokt en gemazeld is, dat je de drempel lager maakt om andere bewindslieden, dat de hoop was en dat de inzet was van, nou ja, goed, met deze beoogde premier. Ik las in de Telegraaf dat Kim Putters ook nog gevraagd was. Dat zou ongeveer hetzelfde effect hebben gehad. Met zo'n stevige persoon, dat je dan uiteindelijk mensen kunt verleiden om minister en staatssecretaris te worden op een manier die minder goed had gekund met een wat meer controversiële beoogde minister-president. Dus ik denk dat heel erg is waar ze op gelet hebben. Van, valt hij inderdaad zoals we hoopten dat hij zou vallen? Stijn? Ja, ik kom nogal eens in Italië en ik moest ook denken aan Mario Draghi. Die bankier die Italië als een soort buitenparlementaire premier, een beetje een soort Italiaanse Dick Schoof, door een hele moeilijke tijd heeft geholpen. En veel Italianen missen Mario Draghi nog altijd. Was natuurlijk wel een man van een ander formaat. Misschien politiek meer kapabel, maar toch, het kan wel. Dat is een interessante vergelijking. Want waarom is Mario Draghi nou gevallen? Omdat Mario Draghi, die had nog een parlementaire meerderheid. Maar als ik me goed herinner, beviel hem bepaald iets niet. En toen zei hij, nou, als dit en dit niet gebeurt, dan treed ik af. Toen is Mario Draghi afgetreden. Een raspoliticus treedt nooit af als hij een meerderheid heeft. En dat is ook, dat weet bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte heel erg goed. Dat je een politieke basis in zo'n parlement nodig hebt. Dat je nooit moet opgeven als je nog de meerderheid hebt. En als je beledigd wordt door je parlement of door anderen, de heer Schoof daar tegen bestand, tegen dat soort fenomenen. Bart? Nee, ik dacht, ik zat te denken van, het is voor Italiaanse begrippen best lang. Ik geloof dat hij 20 maanden premier is geweest. Ja. Dat, laten we hopen voor Dick. Zittende. Voor Dick een eeuwigheid. Ja, dat is heel lang. Ja. Dan die persconferentie. Ongeveer 4 uur nadat het nieuws naar buiten kwam die. Niet veel tijd om je als journalist goed in te lezen. En toch moesten er natuurlijk ook kritische vragen gesteld worden. Er is nu beperkt mogelijkheid om vragen te stellen. We stellen 1 vraag en niet 100 doorvragen, alstublieft. Rij 2. Rij 2, Hart van Nederland, dan geen stijl. Ja, meneer Schoof, we mogen niet doorvragen, dus ik knal hem gelijk in. Burgers volgen via nep-accounts. U zegt net, ik ben er voor alle Nederlanders. Nu zijn er heel veel mensen ontstemd over dat bericht. Dat popt natuurlijk gelijk op nu u voorgedragen bent. Hoe kijkt u daarnaar dat u burgers hebt laten volgen, terwijl dat juridisch helemaal niet houdbaar was? Daar is met de Kamer uitvoerig over gecorrespondeerd, onderzoek naar gedaan. En daar verwijs ik ook naar. Bart, het was een vuurdoop, kun je zeggen? Ja, nou ja, wat dus mij daaraan wel opviel is van als je een ambtenaar laat melden van niet doorvragen alstublieft, dan sta je eigenlijk als premier met 1-0 achter tegenover het journalistieke collectief. Want als er één ding is wat je echt moet kunnen, is op dat moment in de frontlinie wel antwoord geven en ook op die volgende vraag antwoord geven. En die korte afgemeten antwoorden. Mm-hmm. En dat verwijzen naar rapporten en oude correspondentie met voorgangers. En dat is eigenlijk, ik denk dat Pieter Omtzigt dat niet zo onder de definitie van de nieuwe bestuurscultuur zou laten vallen. Leonard? Zal ik even imiteren hoe Mark Rutte daarop geantwoord had? Heel goed. Mevrouw Eck, u hebt volkomen gelijk. Ik had nooit van die nep-accounts mogen doen. Maar ik wil u erop wijzen dat een paar jaar later de Tweede Kamer dit alsnog heeft toegestaan. Tja, dat had ik misschien niet zo moeten beginnen. Maar wat wel heel duidelijk is, de Kamer heeft het nu goedgekeurd. Dus ik denk dat hier nu een wettelijke basis voor is. Ja. Ik heb een vermoeden dat Leonard gevraagd gaat worden en dat hij over een paar maanden ineens verdwenen is. En dat hij een intensieve cursus mediatraining. Ja, precies. Dat we op LinkedIn zien staan Leonard Ornstein, mediatrainer. Nee, nooit. Van de premier. Ik ben en blijf journalist. Maar Leonard, op zich zou je zeggen, zo'n persconferentie, goed idee. Deze man die kwam dus voor iedereen als een verrassing. Dus hij wordt gepresenteerd. Voldeed hij een beetje aan de verwachting? Want je wilt hij dan ook gewoon inderdaad, je wilt hem wel ook echt leren kennen. En je wilt antwoorden van hem krijgen. Je wilt een visie voor het land misschien ook wel. Ja, ben je bevredigd? Ja, nou, kijk, ik vind dat je Dick Schoof echt een eerlijke kans moet geven. Als je voor het eerst voor dat front van journalisten staat. Hij heeft het vast goed voorbereid. Hij was waarschijnlijk zenuwachtig. Ik wijs ook even op Balkenende. Was ook een moeizame start. Maar hij zal ontzettend snel nu een communicator moeten worden. Ja. En ook de flexibiliteit hebben om met allerlei goede adviseurs uit de Rijksvoorlichtingsdienst en anderen om heel snel te trainen. Want weet wel, als Mark Rutte een persconferentie gaf, ging hij dat altijd heel uitvoerig doorpraten met iedereen, met zijn adviseurs. Maar niet alleen inhoudelijk, hè? Want wat mij het meest opviel nog aan het begin was, hij had dus die papiertjes liggen op het katheder zo voor zich. En zijn ogen waren de hele tijd naar beneden op die papiertjes gericht. En het papiertje op de juiste manier achteraan zit. En het voelde heel erg inderdaad als van, ik heb voor het eerst een spreekbeurt, zou ik zeggen. En dat moet echt heel snel weg zijn. Maar Leonard, kun je dat leren? Ja, ik denk dat je zeker dat je ook bijvoorbeeld in de Amerikaanse politiek ziet dat heel veel mensen daarop getraind worden. Dat er heel veel mee geoefend wordt. Je kunt het in de kern moet je het natuurlijk hebben. Hè? Je moet een communicator zijn. Als je het niet bent, dan ben je het niet. Ik denk dat ook die vier fractieleiders daar wel een beetje blij om zijn. Want nu blijven zij ook toch wel heel veel shinen. En profiel blijft heel helder zichtbaar. Maar ik denk wel dat je iets kan trainen. Maar in de kern, als je het niet hebt, heb je het niet. Het is een aangeboren. Had Balkenende het? Balkenende is wel het voorbeeld van iemand die daar heel veel heeft bijgeleerd. Maar Balkenende had bijvoorbeeld heel veel humor binnen zijn kamers. En ik heb heel vaak me af zitten vragen, waarom heeft hij dat niet meer naar buiten gebracht? Waarom heeft hij niet veel meer grapjes gemaakt in plaats van hele serieuze verhalen over de VOC. Katja Schuurman? Ja. Was dat niet heel grappig? Of wat? Ik herinner ik me dat. Jawel, maar hij deed het te weinig. Ja, te weinig. En humor is zo belangrijk, is ook als premier. Ik wil nog even één ding voorleggen dat Christel naar ons stuurde vanmorgen in de Radio 1-app. Zij zegt dat ze het jammer vindt dat de media zijn quote dat hij premier van alle Nederlanders wil worden zo veelvuldig overnemen. En zij zegt, hiermee zet de pers de toon. Bart, heeft ze daar een punt? Want kijk, hij heeft het natuurlijk gezegd. Maar wordt er een toon gezet als je het overal in de koppen terugleest? Moet de media het overnemen op die manier? Nou, kijk, als je een samenvatting wil maken voor een krant in een kop van die persconferentie, dan denk ik dat je de intentie, de expliciet gemaakte intentie die een verrassende wending is ten opzichte van het wat gepolariseerde gevoel wat je tot nu toe had. Mm-hmm. Dat gewoon een nieuwswaardige samenballing is. Ja. Of het gaat lukken is een tweede, maar ik weet niet of je daar nou de toon mee zet. Ja. Nou, mijn punt is wel een beetje, dit is natuurlijk wel de premier van het meest rechtse kabinet wat Nederland ooit gehad heeft. Sommigen noemen het een radicaal rechts kabinet. Ik had bijvoorbeeld bij die persconferentie misschien toch nog wel meer vragen over waarom bent u nou eigenlijk bij die Partij van de Arbeid weggegaan? En ik verwacht ook nu een heleboel vragen aan meneer Timmermans. Hoe kan het dat al die topbestuurders, mm-hmm. of al een aantal van die topbestuurders, als Plasterk, die daar goed andere problemen had, nu meneer Schoof, die uit uw partij komen, waarom verlaten die de Partij van de Arbeid? Het blijkt dus wel dat dat een geweldige, kennelijk, mm-hmm. bestuurderspartij is. En ja. daar hoop ik dat de komende weken bij meneer Schoof ook meer duidelijkheid over komt. Er is wel een persconferentie geweest, maar er zijn nog steeds heel veel vragen. Ja. We gaan nog even kort aan jullie mediamomenten. Wart, jij gaat naar de stripdagen in Haarlem dit weekend. En er wordt ook aandacht besteed aan stripjournalistiek. En daar word jij heel enthousiast van, hè? Ja, en ik word sowieso heel enthousiast van strips. In brede zin. En de stripdagen Haarlem is een fantastische traditie. Sinds 1990 om het jaar komen alle striptekenaars van over de hele wereld daar samen. Nou, niet allemaal, maar een groot deel. En die gaan daar signeren. Er zijn allemaal mannen met linnen tasjes die daar nerdy rondlopen om die handtekeningen te verzamelen. En er zijn allemaal events. En dit jaar voor het eerst in de koepel, de oude gevangenis van Haarlem. Ik ben super nieuwsgierig hoe dat wordt. En het is voor mij een soort van het hoogtepunt van... Helemaal te glimmen, dames en heren. Ja, ik word zo gelukkig van de strip daar. Ja. Maar goed, een van de onderdelen, en dat is in dit verband nog wel leuk om te vermelden, is dat inderdaad graphic journalism, dat is... eigenlijk een traditie die Joe Sacco een beetje in gang heeft gezet. Die is op een gegeven moment naar Joegoslavië gegaan. Of in ieder geval toen dat uiteenviel. En is daar gewoon reportages gaan maken in beeld. En ook met woorden, maar eigenlijk gewoon stripreportages. En dat is een genre wat... Ja, dat sluimert eigenlijk al heel lang. Mm-hmm. En dat is op een hele mooie manier, vind ik, het ontstijgen van de actualiteit. En het vastleggen van wat er op een bepaalde plek gebeurt. Die mij persoonlijk eigenlijk meer raakt dan sommige geschreven reportages. Dus dat vond ik een heel leuk onderdeel van de stripdagen in Haarlem dit weekend. Leonard, jouw moment gaat over DPG Media. Dat gaat 5000 abonnementen uitdelen aan mensen die het niet kunnen betalen. Vind je goed nieuws, hè? Ja, dat vind ik echt heel positief. Ik denk dat het geschreven woord, maar ook bijvoorbeeld echte goede krantenartikelen, dat blijft ontzettend belangrijk dat iedereen, het is ook democratisch recht, iedereen daar toegang toe heeft. Dan kun je zeggen, ja, mensen kunnen naar de bibliotheek gaan om de krant te lezen, waar ik nog altijd heel veel mensen ook de krant echt zie lezen. Maar ik ben echt een krantenman en ik ben zo blij dat DPG dit doet. Het is natuurlijk ook een beetje een reclame dingetje, maar goed, dat moeten we maar voor lief nemen. Mm-hmm. Maar ik zou het heel fijn vinden als het volgende kabinet niet die btw-verhoging ook bijvoorbeeld door laat gaan en ook bijvoorbeeld kranten hierin beschermt, maar ook de gewone man, mm-hmm. zoals dit nieuwe kabinet daar waarvoor ze willen opkomen, toegang heeft tot kranten, tot tijdschriften en ook die geschreven media, want daar haal je de verdieping uit en dat is dringend noodzakelijk. Mm-hmm. Een geweldig gebaar dus van DPG om dit te doen. Veel regionale kranten worden ook uitgedeeld, hè? Ik bedoel, BN De Stem, Brabants Dagblad, Eindhoven's Dagblad, Gelderland Landers Tentor, PZC, Tubantia. Belangrijk dat je nieuws ook uit je eigen omgeving te lezen krijgt. Ik zit te denken, als je nog de mediahuiskranten, die dus kennelijk niet gratis worden uitgedeeld, wil lezen. En al die kranten liggen ook gewoon bij de openbare bibliotheek in je eigen stad of dorp. En ik ben daar vaak en dan zie ik gewoon de hele dag lang zie ik mensen binnenwandelen om even de krant te lezen. Ja. Dus dat kan ook nog, hè? Ja, want je mag daar gratis naar binnen. Precies. Vooralsnog. De Fact-Check Marathon. Over ruim een week gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. En dus vliegen de verkiezingsuitspraken en mooie beloftes ons weer om de oren. Maar kloppen ze ook? Journalisten van AD, de Belgische VRT en onze collega's van Pointer houden daarom de komende week een fact-check marathon. Vandaag een uitspraak van Malik Asmani, fractievoorzitter van de VVD. Ja, het zijn jonge mannen vooral heen gezonden eigenlijk om werk te zoeken. Om geld ook terug te kunnen sturen naar families. Maar het is heel duidelijk, dit zijn niet vluchtelingen waar je een veilig heen komen voor wil bieden. Dit zijn mensen die zijn op zoek naar werk. En dat, dat moeten we... Ja, want hoe groot is hun kans op asiel dan? Ja, nul. Sietse van Loosdrecht van Pointer, goedemorgen. Jij zit tussen je collega's in Brussel. In WNL deed hij de uitspraak: migranten die per boot aankomen op de Canarische eilanden zijn vooral jonge mannen op zoek naar werk en geen vluchtelingen. Klopt dit? Nee, dat klopt niet. Hij deed die uitspraak overigens net nadat hij op een werkbezoek daar geweest was. Dus zelf deze bootvluchtelingen daar heeft gesproken ook. Maar het klopt niet wat hij zegt. Wij hebben cijfers van Frontex en van de UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, hebben wij erbij gepakt. En we hebben gekeken van nou, welke vluchtelingen komen nou precies aan op die Canarische eilanden. En dan zie je dat de grootste groep, dat zijn Malinezen. Nou, in Mali is het buitengewoon onveilig. Deze mensen hebben een ongeveer 71%, exact 71% moet ik zeggen, kans op asiel in Europa als je naar de afgelopen 2 jaar kijkt. De tweede groep komt uit Senegal. Daar komen wel veel economische migranten vandaan. Maar ook daar krijgt nog altijd 15% een verblijfsvergunning in Europa. Nou, we hebben al die vluchtelingen die daar aankomen hebben bij elkaar opgeteld. En dan zie je dat ongeveer 40% recht heeft op asiel in Europa en 60% dus niet. Dus nou ja, dat hun kans op asiel nul is, dat klopt gewoon niet. Asmani zegt ook dat het voornamelijk mannen zijn. Klopt dat wel? Ja, dat klopt zeer zeker. 81% van de vluchtelingen die daar aankomt is man. En slechts 5% is vrouw. En de rest zijn kinderen. Dus daar heeft hij een punt, zeker. Asmani heeft het over de route naar de Canarische eilanden, ten westen van Afrika. Hoe zit het eigenlijk met de rest van de bootvluchtelingen uit Afrika? Want ze gaan bijvoorbeeld ook naar Griekenland en Italië, toch? Ja, dat klopt. Ja. Nee, daar waren wij ook zeer benieuwd naar. Er zijn verschillende vluchtroutes. Als je alles bij elkaar optelt, dan zie je dat Mali en Syrië, dat zijn de belangrijkste landen van herkomst. Voor de hele groep bootvluchtelingen uit Afrika. Nou ja, dat zijn beide landen waar oorlog en conflict heerst en waar dus de kans op asiel in Europa groot is. Dus ook voor de hele groep geldt dat de kans op asiel zeker niet nul is van deze bootvluchtelingen. Nee. En waarom komen ze dan illegaal per boot naar Europa? Is er geen andere manier? Nou, dat is ingewikkeld, want ze krijgen geen visum om naar Europa te reizen. Dat hebben we ook besproken met de vluchtelingenorganisatie in Spanje. En zij zeggen, ja, er is eigenlijk voor geen enkele Afrikaan een mogelijkheid om legaal naar Europa te reizen op een visum. Een Afrikaan die wil vluchten. Dus dit is eigenlijk de enige mogelijkheid die ze hebben. Oké, en waarom vluchten ze niet naar een buurland? Of doen ze dat ook? Dat doen ze zeker ook. Ze vluchten bijvoorbeeld naar Mauritanië. Maar daar is de situatie is daar best onrustig ook. Omdat daar heel veel Malinese vluchtelingen inmiddels zitten. Dus de omstandigheden zijn vrij erbarmelijk. Dus zij zien zich alsnog een deel in elk geval genoodzaakt om naar Europa te vluchten. Dankjewel, Sietse van Loosdrecht van Pointer. Ook dank, Bart Wijndels en Leonard Ornstein, dat jullie hier vandaag wilden zijn. In het Mediaforum en Stand.nl natuurlijk ook, waren jullie een behulpzame ruggengraat. We gaan naar het NOS Nieuws. NPO Radio 1. Krijgt u vandaag van Suzanne de Vries. De politie in Amsterdam heeft bewakingsbeelden gepubliceerd van een man die gezocht wordt voor een gijzeling. Vorig jaar zomer maakte een man van 52 een afspraak op een dating-app. Hij werd toen meegenomen en dagenlang gegijzeld. Er werd ingebroken in zijn huis, zijn telefoon werd afgepakt en zijn rekening werd geplunderd. Het zwaar mishandelde pleegkind van 10 jaar uit Vlaardingen gaf zelf volop signalen dat ze thuis werd geslagen. Volgens het AD vertelde ze het op school. Ook buurtbewoners en haar biologische moeder wisten het, net als hulpverleners. De pleegouders zitten vast op verdenking van poging tot doodslag. In de provincie Utrecht zijn in de Hollandse IJssel bij Oudewater zo'n 500 dode vissen gevonden. Ook in het water bij Koten lagen meer dan 100 dode vissen. Ze zijn gestorven door zuurstoftekort, maar het is onduidelijk hoe dat is ontstaan. En de maand mei is vrijwel zeker de natste meimaand sinds de start van de metingen in 1958. Van het zuiden van het land regende het uitzonderlijk veel. Ook in de maand april viel een dubbele hoeveelheid regen. Het KNMI had dat niet verwacht. We zien wel vaak dat na een El Niño het voorjaar gemiddeld wat natter is. En ook de lange termijn verwachtingen gaven ook wel een kans aan dat het wat natter zou worden dan normaal. Maar ja, inderdaad, zo extreem hadden wij ook niet voorzien hoor. Het zegt overigens niets over het weer in de zomer. Tot 11:30, Roos Abelman. Het nieuwe kabinet is van plan de maatschappelijke diensttijd af te schaffen. Met Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad en directeur Ilko Dekens van Tijd voor Actie bespreken we wat daardoor volgens hen verloren gaat en hoe beide organisaties het tij nog hopen te keren. Goedemorgen allebei. Fijn dat jullie er zijn. Er is zelfs een petitie gestart om die maatschappelijke diensttijd te behouden. Gisteren stond die op ongeveer 5000. Waar staat hij nu op, weten jullie dat? Ja, ongeveer 5000. Nog steeds 5000, ja. Vind ik toch een beetje tegenvallen of niet? Niet zoveel. Ja, hij wordt nu nog breder gedeeld, begreep ik, in het netwerk. Dus het, daar komt nog een boost bij. Ja, jullie hopen dat hij echt gaat vliegen, die petitie. Zometeen dus meer over die maatschappelijke diensttijd. Ja, en wat doe je als je even wilt ontsnappen? Stilte om je heen, even helemaal niks hoeven. Ga eens een kerk binnen, zegt Nienke Graafland. Niet heel verrassend, directeur van een kerk, van de Nieuwe en de Oude Kerk in Delft, om precies te zijn. Het hoeft niet per se haar kerk te zijn, trouwens. Welkom ook, mevrouw Graafland. U zit hier namelijk met een missie, om er even een katholiek sausje erover te gieten. En daarover organiseert u morgen ook een heus congres. We moeten beter nadenken over de toekomst van dit soort heilige gebouwen in Nederland. In Apeldoorn wordt op dit moment een leegstaande kerk omgebouwd tot klimhal. Dan zou je zeggen, het gebouw wordt behouden, maar dit is een gruwel voor u, ja, begrijp ik. Absoluut, ja. De hele kern van het gebouw gaat daarmee wat mij betreft verloren. Ja, dus dat is niet de bedoeling. Nee, als je het behoudt, behoudt het dan met de ziel die het eigenlijk van oorsprong had, is eigenlijk uw oproep. Gaan we het zo uitgebreider over hebben, samen met spraakmaker en Vaticaankenner Stijn Fens. Maar eerst gaan we op meeuwenjacht in Utrecht. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En Maarten Bleumers is onze vogelaar vandaag. Meeuwenjacht, Maarten, niet met een geweer, maar met een verrekijker. Dus meer meeuwen spotten, neem ik aan. Zeker. Het strand, absoluut. De patatkraam op de pier, de visafslag. Genoeg opties om meeuwen te vinden, lijkt me. Waar heb je voor gekozen? Optie E, een dakterras vierhoog in Utrecht, waar ik een heel glibberig houten trapje op ga en weer afgaan tussen de ladders door. Uitzicht op Tivoli, het Centraal Station vlakbij. En dat is het geluid van de vogelspotter hier op het dak. Waar maak je foto's van? Een kleine mantelmeeuw die op het nest hier verderop zit. Ja, echt een paar meter van ons vandaan. Hè? Ik kijk een hoekje om en dan... Oh, hij zit echt letterlijk gewoon nu op het nest. Ja, zit op de eieren, is aan het broeden. Ja, prachtig. Stijn Fens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik sta hier niet voor niks. Dit doe ik niet, wel een beetje voor mijn lol eigenlijk trouwens. Maar toch in opdracht van jou. Wat is je vraag? Nou, ik ben opgegroeid aan zee, in Zandvoort aan zee. En daar waren meeuwen. En inderdaad, die namen al het eten dat wij lieten liggen op strand. En dat aten ze op. Nu woon ik in Utrecht en dan kom ik diezelfde zeemeeuwen. Ik zeg het met een zekere klemtoon. Zeemeeuwen tegen midden in Utrecht. Terwijl de zee toch een heel eind verderop ligt. Dus mijn vraag is, wat doen die meeuwen daar? En is het niet tijd om de naam zeemeeuw nu definitief te veranderen? Nou precies. Zullen we daar gewoon eens mee beginnen? Albert Jong van Sovon, vogelonderzoeker, meeuwenkenner... De zeemeeuw. Wat wij hier, waar kijken wij op? Is dit te herkennen als een zeemeeuw? Nou, ik vind dit veel meer een stadsmeeuw. Ja. En het klopt wel hoor, wat meneer Vent zegt. Want we zien eigenlijk al decennia lang een verschuiving van meeuwen die vooral langs de kust broeden. Dus zeemeeuwen, kleine mantelmeeuwen en zilvermeeuwen, twee soorten. Zien we naar het binnenland. En de laatste paar jaar zien we dat ze op steeds meer plekken in het, met name het stedelijk gebied, op daken broeden. Ja. Dus ook in Utrecht. Tussen de kokmeeuw, de zilvermeeuw. Is de zeemeeuw een soort? Nee, dat is een benaming die wij zelf geven. Ja. Ja. Nee, maar dat is wel belangrijk, denk ik. We associëren hem daarmee. Dus hebben we de meeuw gewoon de zeemeeuw genoemd. Misschien moeten we daar wel vanaf. Ja, dit is een kleine mantelmeeuw inderdaad. Dat is de soortnaam. En vooral deze soort zien we echt met duizenden inmiddels... in de Randstad, met name op daken. Nou, het is grappig, want we kijken hier over een dakrichel... Nou, wat zal het zijn? Een meter of 40, 50 lang, denk ik. Ja. En daar zitten er gewoon hier 20 meter van ons vandaan en 40 meter van ons vandaan twee nesten. Ja, er zitten inderdaad twee nesten. We staan hier op een dak vlakbij het Centraal Station. En ik heb vorig jaar heb ik hier de daken goed kunnen tellen. Dat hebben we met meerdere vrijwilligers in de stad Utrecht kunnen doen. Op allerlei plekken waarvan we weten dat ze zitten. En we kwamen al op bijna 200 paardjes uit van de kleine mantelmeeuw. Ja. En waarom heeft u zich nou verplaatst van zee naar dit platte, saaie, gore, grijze dak? Er zijn eigenlijk meerdere ontwikkelingen. Op zee is de laatste 14 jaar veel minder voedsel te vinden, omdat er mag geen vis meer overboord gegooid worden. Die vogels gaan veel meer in het binnenland op zoek naar voedsel. En de vos is verschenen in de duinen, waar grote kolonies zaten. Dus die meeuwen zijn zich gaan verplaatsen. Zijn op veilige plekken op het dak gaan zitten. Ja, ja, ja. En je kunt in de stad tegenwoordig ook als meeuw heel veel voedsel vinden. Precies, ja. En nou las ik wel, dat is wat vond ik opmerkelijk. Überhaupt het aantal meeuwen in Nederland lijkt wat te dalen. Ja, dus het is een beetje tegengesteld, zou je kunnen zeggen. Ja. We zien steeds meer meeuwen als we in het stedelijk gebied lopen. De ervaring is van, beesten nemen toe. Ja, maar langs de kust, in die grote kolonies, in de duinen, op de Waddeneilanden bijvoorbeeld, daar zien we echt een grote... grote afname. Dus, omdat die afhankelijk zijn van die visserij bijvoorbeeld. En zij hebben gewoon nog niet de slag gemaakt van... hey, gaan ze naar die patatkraam? Ja, die brengen minder kuikens groot. Maar als je hier op een dak zit en je kunt gewoon bij de patatkraam... hier op Vredeburgplein bijvoorbeeld je hapje halen... dan kun je misschien wel 2 of 3 kuikens groot brengen. Dat we hier zo'n toename zien leidt in sommige gevallen tot overlast. Wordt dit ook bijvoorbeeld al bestreden? Nou, bij mijn weten in Utrecht nog niet. Het gaat nog om een beperkte hoeveelheid. Maar van Katwijk, van Den Haag, van andere grote steden langs de kust... weten we dat er echt overlast wordt ervaren. Mm-hmm. En dat er ook ontheffingen worden gegeven om te bestrijden. Ja. Ja. Wat kunnen we even heel snel voor Stijn in de studio als hij er om zich heen kijkt? Nou ja, niet in de studio, maar in Utrecht als je straks weer terug bent, Stijn. Hoe herkent hij deze mantelmeeuw? Donkergrijs van boven, een grote vogel met een witte kop, gele pootjes, gele snavel. En als je te dicht bij een dak komt waar ze opbroeden, dan worden ze toch wel een beetje luider. Hij werd er net al best een beetje bestookt. Hè? In ieder geval werd er alarm geslagen. Klopt, ja. Oké, nou Stijn... is dus duidelijk, ze zijn zeker de stad ingekomen. Lijkt een toename, maar in zijn algeheelheid toch een afname van de meeuwen. Maar in de stad kunnen ze toch weer wat toenemen, in aantal. Ja, ik blijf het toch maar zeemeeuwen noemen. Is dat heel erg? Of... Ja, toch? Ja, toch wel. Oh, nou, ik stel hem nog even. Stijn blijft hem zeemeeuwen noemen. Ik vind het helemaal prima. Goedkeuring. Ja hoor. Ja. En ik laat af en toe nog wat slingeren voor ze. Ook nog, want het is wel gezellig. Hè, het is wel gezellig. Toch? Af en toe om je heen hebt. Dankjewel, ja. Maarten Bleumers. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je €100 winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het was vorige week bij de presentatie van het hoofdlijnenakkoord niet het eerste dat in het oog sprong, de afschaffing van de maatschappelijke diensttijd. Het nieuwe kabinet steekt er geen geld meer in de inmiddels honderden projecten die de sociale en maatschappelijke betrokkenheid onder jongeren moet stimuleren. De formerende partijen willen af van de maatschappelijke diensttijd, de MDT. De maatschappelijke diensttijd, dat is dat ik me 80 uur inzet. Het is vrijwilligerswerk, maar dan met een certificaat. Het certificaat staat natuurlijk ongelooflijk mooi op mijn cv. Bedoeld voor jongeren om ervaring op te doen en hun talenten te ontdekken. Hij doet dit naast zijn mbo-opleiding maatschappelijke zorg. Een groot gedeelte van jongeren die meedoen aan maatschappelijke diensttijd zijn ook jongeren die bijvoorbeeld uitvallen tijdens onderwijstijd, maar ook jongeren die in een kwetsbare situatie zitten. En het is nog eens dankbaar werk. Ja, dat vooral. En je ziet gewoon mensen die er echt gelukkig van worden, van wat jij zou zeggen als een klein kusje, maar wat voor hun dan iets heel groots kan zijn. Dat is heel mooi. Ja. Inmiddels is er een petitie gestart en laten mijn gasten aan tafel... Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad en Ilke Dekens van Tijd voor Actie het er ook niet bij zitten. De maatschappelijke diensttijd is in jullie ogen namelijk iets om te koesteren. Kimberly, een maand geleden zat je hier ook. Toen spraken we aan deze tafel met jou over hoe jongeren betrokken zouden moeten worden bij de formatie en de plannen van een nieuw kabinet. Informateur Kim Putters had in de Tweede Kamer zijn eindverslag ook aanbevolen om jongeren te betrekken als een nieuwe regering wordt gevormd. Ik heb je een maand geleden gevraagd, ben je gebeld? Toen was het antwoord nee. Nu maar weer dezelfde vraag. Ben je inmiddels wel gebeld? Nee. Nog steeds niet. Nee, dus dat is wel echt ontzettend jammer. Er is 1 jongerenorganisatie uitgenodigd aan de formatietafel. NAJK, de jonge boeren. Mm-hmm. Ontzettend fijn dat zij zijn betrokken. Maar er zijn veel meer onderwerpen waar jongeren een inspraak over moeten kunnen geven. Dus we zijn wel geschrokken dat er geen uitnodiging... is gekomen. Ja, nog niet misschien. Ik zou zeggen, alle ballen op Dick Schoof, toch nu? Ja, nu alle ballen op Dick Schoof. Maar Kim Putters heeft wel duidelijk ook aangegeven in zijn vorige verslag dat dit de beste fase was om input te leveren. En wat je ook ziet, bijvoorbeeld met het afschaffen van MDT, nou, de hoofdlijnen zijn al bepaald. En daar hebben dus jongeren onvoldoende over mee kunnen praten. Ja, MDT is dus maatschappelijke diensttijd. Even voor de duidelijkheid. Dus als u dat voorbij hoort komen, die afkorting, dan hebben we het daarover. Dat wordt dus afgeschaft. Wat was jouw eerste reactie toen je het las? Want je kon het pas zien bij het bijgevoegde budget, hè? Ja. Waar de cijfertjes stonden. Ja. Ja, we hadden met verschillende scenario's rekening gehouden. Dus er zou meer geld bij kunnen komen. We zouden hetzelfde kunnen houden, misschien wat geld eraf. Maar dat ze er helemaal vanaf wilden, dat vonden we wel echt chockerend. Ilke Dekens, u bent van Tijd voor Actie en direct betrokkenen als het gaat om die maatschappelijke diensttijd. Op welke manier? Wat doet uw organisatie? Wij zijn een netwerkorganisatie die jongeren inspireren enerzijds en anderzijds heel veel maatschappelijke organisaties bij elkaar brengt om eigenlijk een uitnodigende omgeving voor jongeren te vormen, om jongeren te laten ontwikkelen, zich in te zetten voor de samenleving. Ja, want maatschappelijke diensttijd, als ik het plat sla, is vrijwilligerswerk voor jongeren. Hoe zou u het omschrijven? Ja, vrijwillige inzet, maar ook heel mooi talentontwikkeling en andere mensen ontmoeten. Dus het bevat drie hele mooie aspecten waar je iets voor de ander doet, maar ook zelf ontwikkelt en bijdraagt aan de samenleving. Het bestaat nog niet zo heel erg lang, een paar jaar. U ziet wel het aantal aanvragen toenemen. Welke verklaring heeft u daarvoor? Vanaf 2018 is het gestart. En wat ik mooi vind vanuit de politiek en ook de overheid, dus hoe kijken jongeren ernaar, dat het echt iets is, maakt niet uit welke partij, maar vanuit de overheid geïnitieerd. En het is nu dus ruim 6 jaar actief. Nu het tweede regerenakkoord. Dus nou ja, de wens was natuurlijk dat het nu ook in de derde zou komen, zodat het echt kan bestendigen. Ja. Daar waren we klaar voor. Ja. Kunt u eens een voorbeeld noemen van de maatschappelijke diensttijd die jongeren kunnen doen? Een concreet voorbeeld. Wat voor werk doen ze dan bijvoorbeeld? We doen heel veel verschillende, dat is het leuke, heel veel verschillende soorten. En een voorbeeld is gewoon bij een oudere vrouw op bezoek, contact maken, praktische klussen. Maar we werken ook met Defensie samen. Dan bieden we een 3-daagse bivak aan. En wij zeggen altijd, dat is een leverend veranderend traject, maar ook een levensreddend traject. En daar zie je wel een beetje terugkomen van dat het heel divers is, maar ook heel divers de jongeren die meedoen. Echt van jongeren met een rugzakje tot en met jongeren die aan de HBO studeren. Mm-hmm. En het bijzondere is dat jongeren ook aangeven, daar vind ik weer kracht. Waar ze vaak thuis zitten, alleen. En daar kom ik in een soort wij-gevoel. We doen het samen. Ja. En binnen 3 dagen denken ze na over wat kan ik in mijn eigen omgeving doen. Ja. En vanuit daar, of het nou bij de hockeyclub is, of op een muziekvereniging actief zijn, of kickboxlessen geven. Ja, het is zo leuk wat jongeren doen. Ja, dat zijn de verhalen die jullie tegenkomen. Stijn Vins, kende jij het fenomeen maatschappelijke diensttijd? Nee, en ik vind het eigenlijk heel jammer. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, dit is nou wat we als samenleving moeten. En jongeren bewust maken van dat er een samenleving is, dat we het samen doen. En ze steken er nog wat van op. Dus ja, ik begrijp niet waarom dit de nek wordt omgedraaid, eigenlijk. Nou, er zitten hier nog 2 mensen in de studio die dezelfde vraag hebben. Is het heel duur? Is het heel duur? Ik vroeg me ook nog af, wat zijn de aantallen landelijk? Hoe gaat het daar? Ja, afgelopen jaar hebben ongeveer 100.000 jongeren meegedaan met een MDT-traject. Dus dat zijn ontzettend veel jongeren die iets hebben kunnen bijdragen. Waarvan ook een kwart betrokken blijft bij hun MDT-organisatie. Dus het helpt ook heel erg om ervoor te zorgen dat jongeren meer vrijwilligerswerk gaan doen. Want ik denk dat want Pieter Omtzigt zei in de Tweede Kamer, jongeren gaan ze vanzelf sowieso wel vrijwilligerswerk doen. Daar heb ik een beetje mijn twijfels over. Vrijwilligerswerk voelt voor sommige jongeren soms een beetje duf, of je weet niet precies wat je ervan kan verwachten. En MDT is dus afgelopen jaren echt wel uitgegroeid tot de manier om jongeren daar enthousiast voor te krijgen. Ja, dus dat levert het op. Maar dat is wel iets wat ik me afvroeg toen ik me ging voorbereiden voor dit gesprek. Is dus het kost een paar 100 miljoen, dan komen we zo op die kosten. Maar wat levert het onze samenleving nou eigenlijk op? En dan kijk ik naar het CBS bijvoorbeeld. Dat heeft wel geprobeerd om onderzoek te doen naar de effecten van die maatschappelijke diensttijd. Maar er hebben er weer te weinig deelnemers aan deelgenomen om daar echt concreet iets over te kunnen zeggen. Dat is ook jammer, toch? Want je zou zeggen, als je je hard wil maken voor iets, dan moet je ook zorgen dat je met harde cijfers komt over dat het succesvol is. Ja, maar er zijn ook wel van dat soort cijfers. Dus het feit dat er, volgens mij was het vorig jaar in 2022, waren er ongeveer 60.000 deelnemers. Dan nu rond de 100.000 deelnemers. Aankomend jaar zouden nog meer jongeren mee gaan doen. En we zitten nu echt op dat punt dat we kunnen gaan meten en toetsen en het hele programma kunnen bestendigen. Ja. En precies op dat punt wordt het weer afgeschaald. En dat vind ik ook heel erg zonde van al het geld en inzet van de afgelopen jaren. Ja, want je kunt wel zeggen natuurlijk, heel veel jongeren doen daaraan mee. Maar je wilt ook weten, wat levert het op? Blijven ze het bijvoorbeeld allemaal doen? En zo ja, hoeveel zijn dat er dan? Worden ze er gelukkiger van? Vinden ze makkelijker werk? Is er meer verbinding bijvoorbeeld tussen die jongeren die het wel en niet doen? Ja, en daar zeggen die CBS-cijfers dan net weer te weinig over. Dat is jammer, toch? Ja, maar het ligt een prachtige voortgangsrapportage die iedereen kan downloaden. Die is ook recent naar de Kamer gestuurd. Daar staan heel veel cijfers in. Maar wat ik heel erg mooi vind, ga eens op YouTube kijken, tik eens MDT in en ga allemaal filmpjes kijken. Allemaal verhalen van jongeren zelf. Ook in kranten. Nou, je zag het NOS-journaal afgelopen weekend. En daar wordt het verschil gemaakt. Jongeren die 80 uur iets doen, maar daarna blijven hangen of geïnspireerd worden om een ander soort vrijwilligerswerk te gaan doen. Dus heel veel jongeren, voor heel veel jongeren is dit maar een stapje. Want dit is het begin van vrijwillige inzet. Dus zoals u al aangaf, ja, dit is de samenleving, denk ik, zoals heel veel mensen die graag zien. En als je ook kijkt naar de toekomst, daar gaat het in het hoofdlijnenakkoord niet over vergrijzing, eenzaamheid. We kunnen de lijstjes opnoemen, mentale zorgen rondom jongeren. Dat zijn vrije kwesties. Nou, dan denk ik, als MDT ergens op inspeelt, Dan is het hierop om gewoon ervoor te zorgen, als de zorg onbetaalbaar wordt in de toekomst, er te weinig mensen zijn. Mm-hmm. Dan zullen we dat gewoon met elkaar, ook vanuit vrijwillige inzet, gaan doen. Maar ik hoorde een paar honderd miljoen. Dat 200 miljoen. 200 miljoen. Waar zitten de kosten in? Nou, het belangrijkste is de eerste 6 jaar dat je de infrastructuur landelijk opschaalt. Daar zitten heel veel kosten in. En nu ga je het effect zien. Dus nu zie je dat steeds meer jongeren mee gaan doen. En het belangrijkste deel van de kosten zit in een goede begeleiding van jongeren. Want het gaat dus niet alleen om even iets regelen, een plek voor vrijwilligerswerk. Maar je start bij de jongeren. Wie ben je? Wat wil je? Hoe kun je aansluiten op die jongeren? Vervolgens ga je op zoek en daarnaast heb je ook begeleiding. En ik noemde net iets bij Defensie. Mm-hmm. Er zijn jongeren die daar delen van, hey, eigenlijk sta ik op het punt om uit het leven te stappen. Ja, dat betekent, als je iemand volgt in zo'n traject, dan kun je niet na 80 uur zeggen van, nou, zoek het maar uit. Dan ga je ook met die jongeren meedenken. Een community vormen, lokaal kijken. Hey, welke partijen, mensen kunnen ook van betekenis zijn voor die jongeren. Maar het is wel een legitieme vraag. Stel, ze bouwen het ook af, hè? Die 200 miljoen is helemaal weg. Dan ben je die basis hiervoor natuurlijk niet kwijt. Als iedereen ziet dat dit goed is, dat dit werkt, dan zou je zeggen dat bedrijven bijvoorbeeld, hè, die dit faciliteren of andere overheidsinstanties, dat vanuit zichzelf wel blijven doen, toch, Kimberly? Ja, er is ook al een gedeelte cofinanciering vanuit bedrijven, gemeenten, et cetera. Maar ik maak me wel een beetje zorgen om de impact die het gaat hebben als je het zo snel opeens afbouwt. En ook omdat er landelijke aansturing is, is er ook heel veel aandacht geweest voor bijvoorbeeld de regionale spreiding. Dus of het dan niet iets wordt van bijvoorbeeld de grote gemeentes, terwijl er nu ook juist heel veel aandacht is voor kleinere gemeentes en de regio. Is het nog niet bestendig genoeg? Nou, ik denk wel dat het redelijk bestendigd is, maar daarvoor is ook inzet nodig vanuit de nationale overheid. En als dat opeens verdwijnt, dan maak ik me wel zorgen over de toekomst van MDT. Hebben jullie wel een plan B als het gaat om die financiën? Want jullie zijn nu natuurlijk een lobby gestart in de hoop dat het teruggedraaid wordt. Of misschien dat je nog iets houdt. Maar wordt er gewerkt aan een plan B om te kijken hoe kunnen we die financiering dan op een andere manier regelen? Nou, ik zou niet starten bij financiering. Ik kijk er heel anders naar. Ik denk dat het een eer voor de overheid moet zijn om hieraan bij te dragen. Dus mensen betalen belasting. En dat wordt natuurlijk aan heel veel dingen uitgegeven. Maar een van die dingen, zorg voor elkaar, het samenleven, het welzijn van mensen. Ja. Nou, hoe mooi is het dat jongeren hier in voorop gaan? Dat staat buiten kijf. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen een regering moet ook gewoon harde keuzes maken. Harde financiële keuzes maken. Daar heb je nou eenmaal gewoon mee te dealen. En sommige mensen zoals jullie, hoe erg dat voor jullie dan natuurlijk ook is en voor al die jongeren is, dat kan een realiteit zijn. Vandaar mijn vraag, is er een plan B? Zijn jullie al bezig met kijken naar hoe je op een andere manier aan die 200 miljoen kan komen? Misschien zijn er wel zoveel mensen die zeggen, nou, ik wil wel elke maand daar een abonnement opnemen, bijvoorbeeld om die jongeren te steunen, die elke maand een tientje over willen maken, ik noem maar iets. Zijn die initiatieven er? Ja, die zijn er. Kijk, er zijn ruim 5000 organisaties betrokken. En er wordt al jarenlang gewerkt aan lokale en regionale inbedding. Dus er zijn heel veel gemeentes, fondsen, scholen betrokken. Dus je kunt ook kijken, hey, het valt al binnen onderwijs. Hoe kan het binnen onderwijs plek krijgen? Mm-hmm. Werken met Defensie samen, daar zijn mogelijkheden. Maar ook in de ouderenzorg. Je ziet dat 600 miljoen bijvoorbeeld naar de ouderenzorg gaat. Dus denk ook binnen die begroting dat er ook oplossingen te vinden zijn. En zo zijn er denk ik wel 10 scenario's die de afgelopen weken al bedacht zijn. Mm-hmm. Maar toch start ik graag bij de kern. Hey, hoe zien we Nederland voor ons? Ja, ik ben echt op zoek naar een visie eigenlijk wat dat betreft. En die missen jullie in dit hele verhaal. Ja, en ik zou het ontzettend zonde vinden als al die kennis die ook is opgebouwd over hoe je jongeren op een goede manier kan betrekken en bereiken, dat ook die kennis weer verdwijnt. Ik heb zelf als jongere ook een beetje wantrouwen dat ik dan opbouw richting de overheid. Als er opeens zo grootschalig een programma wordt opgebouwd en opeens verdwijnt dat ook weer volledig, terwijl er al zoveel tijd en energie in is in gaan zitten. Mm-hmm. Er is berekend dat er jaarlijks 1700 euro aan subsidie per jongere wordt besteed. GroenLinks vroeg zich af of je dat geld niet beter kunt besteden aan jongere organisaties. Want ze zeggen, ja, daar klotst het geld ook niet tegen de plinten. Jullie streven hetzelfde doel na en het is waarschijnlijk nog goedkoper ook. Hebben ze een punt? Nou ja, ik ben het ermee eens dat de financiering van jongere organisaties echt beter moet. Maak ik me sowieso ook zorgen om als ik het hoofdlijnenakkoord lees. Want ze willen ook over het algemeen gaan besparen op participatie. Maar ik denk ook dat de stappen zijn die je met MDT kan maken. Heel veel jongere organisaties zijn ook vrijwilligersorganisaties. En er is ook een motie ingediend waar een reactie op zou komen. En nu ben ik bang dat er vervolgens helemaal geen geld naar die jongere organisaties gaat. Terwijl het ook heel goed via MDT had kunnen lopen. Ja. Ik vind het een hele logische vraag. Kijk, MNT, dat is ook de kracht, bestaat uit iedereen samen, alle organisaties. Dus ook die jonge organisaties die nu nog geen bijdrage krijgen. Ik denk dat je daar kritisch naar moet kijken. Hoeveel geld gaat hierheen? En hoe kan het nog breder ingezet worden? Dus het helpt wel om nu nog eens kritisch te kijken. Hey, hoe bouw je dat netwerk op? Mm-hmm. En wat Lisa Westerveld heeft aangegeven in het najaar. Om dat mee te gaan nemen. Van hoe kun je dat inbedden? Ja, Belia reageert via de Radio 1-app, zien we. Twee van de vier partijleiders hebben zelf geen kinderen. Ik vraag me af of in hoeverre dit ermee te maken heeft dat de aandacht voor onze jongere generatie zo mager lijkt in het nieuwe akkoord. Is iets wat jullie opgevallen was ook, Kimberly, of niet? Ja, ik weet niet zo goed of dat te maken heeft met of ze geen kinderen hebben. Of dat er überhaupt gewoon maatschappelijk misschien niet genoeg aandacht gaat naar de uitdagingen waar jongeren mee zitten. Ik heb het idee dat jongeren soms ook niet even serieus worden genomen. Dit is nou echt iets wat jongeren belangrijk vinden en waarvan de successen zijn laten zien. En het wordt weggenomen alsof het niks is. Ja, ik zit met het probleem dat ik, en ik ben niet heel super geïnformeerd, maar ik ben redelijk breed geïnformeerd, dat ik nog nooit gehoord had van die NDT. Dus als dan mensen horen dat het verdwijnt, dan rennen ze niet naar de internet om die petitie te tekenen. Dus hoe ga je zorgen dat de komende weken Nederland doorkrijgt hoe belangrijk dit is? Nou, wat gaan jullie doen? Ik denk in de afgelopen weken is het al op heel veel nieuws naar voren gekomen. Maar wat het mooie is, het netwerk organiseert zich ook. Dus nu is het moment om allemaal op te gaan staan. Dus overal, van lokaal, regionaal, zien we nu bewegingen ontstaan. En dat, want dat is belangrijker dan alleen een petitie. Een petitie is maar één onderdeel. Maar het belangrijkste is dat we en rechtstreeks gewoon met de coalitie en regeringspartijen in gesprek gaan, Tweede Kamer. Maar ook lokaal laten zien, als ze dan burgemeesters, wethouders, scholen voor gaan staan, dan is dit het moment om je uit te spreken, om te laten zien, dit willen we gewoon borgen, links of om rechtsom. Ja, want volgens Pieter Omtzigt hoeft het programma niet weg, hè? Alleen die financiering die zit in de weg, dus dat moet anders. Daar zit het hem. Ja, nee, dat vind ik wel mooi. Dat is echt inhoudelijk eigenlijk, hè? Laat het gewoon staan. Jongeren kunnen vrijwilligerswerk doen. Nou, ik ben zelf 20 jaar geleden begonnen als jongere. Mm-hmm. En toen was het best wel de vraag, hoezo moet je jongeren motiveren? Die hebben druk met andere dingen. Nou, dat is denk ik niks veranderd. Maar als je nu zegt, inzet van jongeren is nodig, dan hoef je dat niet meer uit te leggen waarom. Ja. En ik denk dat daar het verschil zit. Wat mag het dan kosten? Vergelijking natuurlijk met andere uitgaven die je doet. En ik denk, als je het hebt over die mentale zorgen van jongeren, we kennen de rapporten, we zien de telefoongebruik van jongeren. Mm-hmm. Nou, dan is MDT, die 200 miljoen, eigenlijk een relatief klein bedrag, zou je zeggen, om daaraan bij te dragen. Ja, je kunt ook proberen om hiervan, van deze missie, ook weer vrijwilligerswerk te maken en aan jongeren te vragen, hoe gaan jullie dit nou met dat ons gebeurt al, oplossen, toch? Ja, nee, er zijn heel veel jongeren nu ook actief om ervoor te zorgen dat de MDT niet verloren gaat. Maar ik blijf me erover verbazen dat het alsnog gaat verdwijnen. En ik vind het alsnog dat er wel echt de verantwoordelijkheid ligt bij de overheid, omdat het niet vanzelf gebeurt. Ik denk dat er een beetje laks over wordt gedaan dat je die financiering zomaar weg kan halen en dat jongeren alsnog vrijwilligerswerk gaan doen. Er is echt een nieuwe generatie met andere behoeftes ook op het gebied van vrijwilligerswerk. Ja. En jij denkt dat zonder dat MDT gaan ze dat niet doen? Want je zou ook kunnen zeggen, dat is nog een andere mogelijkheid, ze steken elkaar aan. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan. Je kunt je ook aanmelden. Je kunt je bij een kerk aanmelden bijvoorbeeld om daar te gaan helpen. Ja, dat zijn pas niet de positieve effecten. Kunnen we altijd nog gebruik van maken. Maar ik denk dat er wel echt kansen liggen in MDT en om het voor te zetten. Om juist programma's aan te wakkeren die aansluiten bij die leefwereld van jongeren. Dankjewel, Kimberly Snijders en Ilke Dekens. Spraakmakers. Dick Schoof, hij is ervaren met heel veel belangrijke zaken. In die rol ook veel ervaring met terrorisme, met crisissituaties. Dan is het heel goed om een minister-president te krijgen die daar gewoon brede ervaring mee heeft. Die zeer veel relevante ervaring heeft voor de beleidsterreinen die er te doen. Maar wel een hele veilige en een zeer ervaren keuze. Ja, dit is een man met heel erg brede ervaring. Dus dit is misschien wel een van de meest ervaren topambtenaren. Ik heb ervaring met die shit, neem dat maar van me. Ja, heel veel ervaring, hè, zeggen ze eigenlijk allemaal. En die politieke ervaring die zal die snel krijgen. Als zulke mensen heb je wat. Stop. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Srebrenica is nog altijd een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar werden in juli 1995 8000 moslimmannen vermoord door Servische soldaten.

Ik kan me ook voorstellen dat BBB per se landbouw wil, dat asiel naar de PVV gaat en bijvoorbeeld sociale zaken, het ministerie van Bestaanszekerheid, dat dat naar NSC gaat. Na het samenstellen van de ministersploeg zijn er nog hoorzittingen in de Tweede Kamer. En de bedoeling is dat de nieuwe ploeg eind juni op het bordes staat. Tweede Kamerlid Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA roept kandidaat-premier Dick Schoof op om zich vrijwillig te laten ondervragen door de Tweede Kamer. Ministers moeten verplicht aan zo'n ondervraging meedoen, maar de premier niet, omdat dit vaak de leider is van een partij waarvan de standpunten bekend zijn. En bij Dick Schoof is dat niet zo, zei Klaver in Op1. Nikki Haley heeft Finish Them geschreven op een Israëlische granaat tijdens haar bezoek aan het land, doelend op Hamas. Haley was begin dit jaar in de race om presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden. Vorig jaar schreef de Israëlische president Herzog ook een boodschap op een granaat en daar kwam toen veel kritiek op. Het KNMI heeft een storing in een van de twee weerradars. Het regende terwijl de radar zei dat het droog was. De radar in Herwijnen in de Betuwe heeft kuren. De informatie voor heel Nederland komt daarom uit Den Helder. De politie in Amsterdam heeft bewakingsbeelden gepubliceerd van een man die gezocht wordt voor een gijzeling. Vorig jaar zomer maakte een man van 52 een afspraak op een dating-app. Hij werd meteen bedreigd met een vuurwapen en meegenomen. Er werd toen ingebroken in zijn huis. Zijn telefoon werd afgepakt en zijn rekening werd geplunderd. Op bewakingsbeelden is een verdachte te zien die in de winkel betaalt met de bankpas van het slachtoffer. En een spannend moment voor het KNMI vannacht. Er werd een deels Nederlandse klimaatsatelliet gelanceerd vanuit een ruimtebasis in de Amerikaanse staat Californië. De satelliet werd gebouwd onder wetenschappelijke leiding van het Nederlandse Weerinstituut. De zonde moet de verandering van het klimaat in de gaten houden. Wetenschappers van het KNMI keken in Duitsland live mee naar de lancering. En wij waren erg blij vanochtend. Toen hij duidelijk aangaf dat er signaal was, dus dat de zonnepanelen waren uitgeklapt, dat hij op de goede hoogte hangt. En dat we nu moeten gaan checken natuurlijk of alle instrumenten hoe die het doen. En dat zal de komende weken zijn. Maar we zijn heel erg gelukkig dat hij op de goede plek staat en meet waarschijnlijk in de toekomst. De satelliet kan in de wolken kijken, waardoor wetenschappers beter inzicht krijgen in het effect van wolken op het klimaat. Het weer, regen trekt naar het oosten, maar vanuit het westen weer buien met ook onweer en hagel. Ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden en morgen verandert er weinig. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim moest op de weg. Ja, vrij goed. Je kunt bijna overal moeiteloos doorrijden. Eén uitzondering, de A28 Zwolle richting Utrecht. Bij Amersfoort is iemand een spanband verloren. Er zijn nu twee rijstroken dicht, want het moet van de weg gehaald worden. Hou rekening met 20 minuten vertraging vanaf Nijkerk. Ster. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. I'm the winner man, we the winner man. Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Eurojackpot, met een jackpot tot wel 120 miljoen. Oh, okay, dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Thuis, een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Kom daarom nu langs tijdens de oogcheckweken. En ontvang een gratis oogmeting ter waarde van €30. Bekijk de voorwaarden en maak een afspraak op pearl.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is inmiddels 7:07. Dit half uur krijgt u van ons de Nationale Nieuwsquiz natuurlijk. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke Amerikaanse staat kampt met een grote stroomstoring na noodweer? Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling. Ja, jiha, moet ik zeggen, staat hier. Tegen 11:30 het antwoord. Doe ik altijd netjes, hè? Gewoon oplezen wat er staat soms. Hier aan tafel Kimberly Snijders van de Nationale Jeugdraad en Ilke Dekens van Tijd voor Actie is er ook. Met hen sprak ik net over de maatschappelijke diensttijd. Die moet blijven, zeggen ze. Vraag is alleen, hoe betalen we dat? Want dat gaat het nieuwe kabinet niet doen. Over voortbestaan gesproken. Veel kerken in Nederland hebben de afgelopen jaren hun deuren moeten sluiten. Deze maand werd ook weer bekend uit cijfers van het CBS dat het aantal Nederlanders dat zichzelf tot een geloofsgemeenschap rekent, daalt. Iets waar Nienke Graafland, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk van Delft, zich zorgen over maakt. En daarom maakt ze zich zo zorgen dat ze een congres over organiseert over de toekomst van dit soort heilige gebouwen in Nederland. En daar ga ik met haar over praten en met spraakmaker Stijn Fens. Nienke Graafland, nu 2 jaar directeur. Daar gaat het meestal natuurlijk over praktische zaken. Maar met dit congres wilt u een keer een wat bredere discussie voeren. Ja, nou ja, toen ik begon bij de Oude Nieuwe Kerk, toen ging het in eerste instantie heel erg over. Je krijgt dan natuurlijk allemaal dossiers op je bord met de restauratie van Piet Hein, waar we nu mee bezig zijn. Een groot dossier. Het dak lekt daar, we moeten verduurzamen. Er is geen verwarming. Allemaal heel praktisch en ook zorgelijk. En het is allemaal hartstikke duur. Maar mijn kantoor is in de Oude Kerk, dus ik loop iedere ochtend door die kerk. En steeds vaker viel het me op dat ik dan, als ik daar binnenkwam, dacht. Dat je merkt dat je daar tot rust komt of dat er even iets gebeurt. En ook bij al die toeristen die we in de Oude en Nieuwe Kerk binnenkrijgen, merk ik dat zij, als zij binnenkomen of zelf hun pet afdoen of fluisteren of als er de telefoon afgaat, hem snel wegdrukken. Dus je merkt gewoon dat zo'n gebouw iets met mensen doet. Ja. En er staan bij ons geen bordjes met stilte, alsjeblieft, of dergelijks. Dat dwingt dat gebouw af. Dus Dat gebeurt gewoon. Ja. De vraag die morgen centraal staat, wat hebben kerkgebouwen, een dorp of stad vandaag, waar godsdienst een minder grote rol speelt, nog te bieden? Ja. Wat denkt u zelf? Nou ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat dit soort plekken, waar je eigenlijk niks hoeft, dat die blijven bestaan. Ja. En dat het nodig is dat er plekken zijn van bezinning of van stilte. En je kan ook stil worden in een bibliotheek of in een bos. Maar dit soort plekken, die zijn hiervoor gemaakt. En ja. In zo'n kerk voel je ook die honderden generaties die je daar zijn voorgegaan. Dat zit allemaal in dat gebouw. Dat is het waard om te behouden, denk ik. Herken je je erin, Stevens? Ja, zeer. Het is iets wat mij al jaren enorm bezighoudt. Ik hou van kerken. Ik ben katholiek. Ik hou van katholieke kerken. Nou, met de katholieke kerk in Nederland gaat het niet goed. Er gaan heel veel kerken dicht. En wat er vervolgens gebeurt, is soms hemeltergend. Hier in heel snel de Clemenskerk. Dat is nu een trampolinehal. Ik ben er wel eens geweest met mijn kinderen. Ja. Ja, nou, dankjewel. Maar vroeger moest je zorgen dat je in de hemel kwam. En nu spring je er zelf naartoe, om het zo maar te zeggen. Dat is nog een aardige vorm. Maar kijk, een kerk was natuurlijk al een escape room voor veel mensen. Maar tegenwoordig is het ook een escape room. Woningbouw. De voormalige parochiekerk van mijn vader in Amsterdam-West. Die heette altijd Ons Lieve Vrouw van Altijd Durende Bijstand. Is nu een dansstudio. Dit gebouw mogen ze niet slopen, want het is een gemeentemonument. Maar de inrichting is een dansstudio. Ik was er laatst. Ja. Ik was helemaal. Om te dansen? Niet om te dansen, om in de buurt van mijn vader rond te lopen. En de klok hebben ze nog wel laten hangen. En dat gaf zo een schok. Maar ze hoorden ook die klok weer. Terwijl het gebouw van binnen is volkomen misvormd, moet ik zeggen. Want ik vind, kijk, je kunt zoals de katholieken zeggen, een kerk aan de eredienst onttrekken. Mm-hmm. Maar dat verandert niet meteen totaal het karakter van het gebouw. Je moet dat gebouw ook eerbiedigen als het zijn functie heeft verloren. Ja. Dan kan je niet alles doen. Nee, en dat gebeurt nu eigenlijk niet. Of nauwelijks. En nu worden het appartementen. Ik woon hier in Bussum. Dan heb je twee prachtige kerken. Nee, dat gebeurt ook smaakvol. Kijk, en wat veel bisdommen en parochies doen, die zetten in de het verkoopcontract voorwaarden. Hè? Mm-hmm. Dus dit mag niet, en dit nog wel. Vaak willen ze geen moskee, geen schiettent of een bordeel. Maar dan heb je het eigenlijk wel gehad. Ja. We hebben ook in onze community gevraagd of zij wel eens een kerk bezoeken, los van of ze gelovig zijn zijn of niet. En wat ze daar dan proberen te vinden. Want dat is natuurlijk een beetje het idee, hè, dat je die plekken hebt en dat je daar gewoon naar binnen kunt lopen voor wat stilte. Nou, een aantal bezoekt uit principe geen kerk. Sommigen gaan nog regelmatig naar de kerk, vooral ook voor diensten. En veel mensen gaven aan dat ze vooral op vakantiekerken binnenlopen, maar gek genoeg in hun eigen woonplaats niet. Zo ook luisteraar Francisca Wagenmakers uit Enschede en onze verslaggever Marielle Beers, die zocht haar op. Ik ga eigenlijk nooit naar de kerk in Enschede. En überhaupt ga ik bijna nooit naar een kerkdienst, als ik eerlijk ben. Maar ik ga wel heel graag vaak een kerk in. Zeker als ik in het buitenland ben, dan loop ik eigenlijk elke kerk in waar ik maar enigszins in kan. En wat is dat, dat u naar die kerk trekt? Het voelt voor mij als iets wat heel diep in me zit. Ik ben ooit hervormd grootgebracht. En niet gelovig ben ik zelf, of half gelovig. Ik weet het op dit moment eigenlijk niet meer. Maar het voelt als een thuis. Ik vind het een... ik kom er tot mezelf. Het is rust. Een bezinning. Ik mag er zijn wie ik ben. Ik heb soms het idee dat mijn leven één groot project is waarin van alles moet. En als ik in een kerk kom, dan kan ik dat loslaten. En dan voel ik me thuis. Het zijn mijn wortels. U komt net uit uw werk gerend. Ik heb net 2 uur in de auto gezeten vanuit Hilversum. Dus nou, we zijn nog een beetje hoog in de energie, hè, in de stress. Ja. We gaan even kijken hier, de kerk. Nou, de kerk zelf, die stond altijd open. Maar goed, de deur van de grote kerk is dicht. Maar daar hebben we iets op gevonden. Want aan de zijkant is een klein kapelletje. En die is dus wel open. Er branden ook een paar lichtjes. Ik ga meteen zachter praten. Niet in de kerk. Nou, de kerk is dus gesloten, maar we kunnen... Hier is Maria, daar branden kaarsjes. Laten we heel even een blik werpen. Hier zijn we in de kerk, echt. Het licht komt binnen door de glas-in-loodramen. Maar ik voel me eigenlijk een beetje schuldig dat ik hier hardop sta te praten. Heeft u dat al? Kijk, horen de kerkklokken. Ja, in de kerk daar, daar ben je stil, hè? Maar er is heel veel om over te vertellen. Zullen we weer even naar buiten gaan? Of wilt u hier nog iets kwijt? We waren niet de enige. We zijn maar even naar buiten gegaan. Want het is een beetje vervelend als wij aan het praten zijn terwijl die mensen aan het bidden zijn of iets anders aan het doen. Ze willen herdenken of zo, hè? Ja. Maar gelukkig hebben we hier nog een andere kerk. En dan gaat de deur open. Gaan we ook weer hier vanzelf verluisteren. Maar dit wordt gebruikt voor de evenementen tegenwoordig, hè? Ja. Heeft wel een mooie galm. Ik ga eerlijk gezegd maar 1 keer per jaar echt naar een kerkdienst op Terschelling met Pasen. En dat vind ik zo schitterende kerkdienst. Daar moet ik gewoon heen voor mijn gevoel. En ik vind het eigenlijk heel gek dat ik het hier niet doe. Ja, op een of andere manier komt het er niet van. Ik weet het niet. Ik verlang er wel eens naar terug, maar iets weerhoudt me ook weer. Ik vind het kerkgebouw zelf vind ik adembenemend. Als ik de kans krijg, loop ik elke kerk in waar ik in kan gaan. Francisca Wagenmakers uit Enschede hoorde je samen met Marielle Beers. Ze waren dus de grote kerk in Enschede. Er worden dus nu evenementen georganiseerd. Stijn, heb jij dan liever dat een kerk gewoon helemaal wordt afgebroken als die alleen daarvoor wordt gebruikt? Nou, als er een escape room van gemaakt wordt, dan heb ik eigenlijk liever dat een kerk beter kan verdwijnen. Omdat het ook de mensen die die kerk hebben helpen opbouwen, soms met geld, lijkt me dat heel pijnlijk. Maar dat kan niet, want het zijn gemeentelijke monumenten of soms rijksmonumenten. Maar het verhaal van deze mevrouw bewijst, is dat volksdevotie, kaarsjes opsteken, stil worden, het is nooit weg geweest. Sterker nog, dat staat recht overeind. Dus daar kunnen kerken van profiteren. Mm-hmm. Anderzijds is het ook iets stedelijks dit. Hè? Dus Nieuwe Kerk Amsterdam, of je hebt in de Kalverstraat in Amsterdam de prachtige kerk, de Papegaai, waar staat een kwartier voor God, even naar binnen. Ja. Maar mij lijkt het, en dat is mijn vraag ook, hoe doe je dat als je bij wijze van spreken in de prachtige stad Alphen aan de Rijn woont met een kerk uit de jaren 50? Kan die ook worden omgevormd tot een stiltecentrum? Ja, ik denk dat je altijd wel manieren kan vinden. Wij doen nu bijvoorbeeld in Delft 1 keer in de maand dat alle deuren 's avonds open zijn. Dat soort dingen zou je natuurlijk ook kunnen organiseren in iets als Alfa aan de Rijn. Je hoeft niet 24 uur per dag open te zijn. Maar je zou wel momenten kunnen kiezen om dat mogelijk te maken. En zijn alle kerken daarvoor geschikt? Want er zijn ook een hele hoop kerken in Nederland. Dat zijn, en dan zeg ik het een beetje plat misschien, maar er zijn gewoon platte gebouwen. Ja, van de jaren 80, van de jaren 80 wijkkerken. Niet alle gebouwen zullen behouden moeten blijven. Maar ik denk dat met de snelheid waarmee het nu gaat, dat we iets te hard bezig gaan met het verliezen van plekken die we echt ook nog hard zullen gaan missen als we ze niet meer hebben, denk ik. Ja. Kimberly, je hebt een vriendin die in een kerk woont. Antegraak, in Utrecht. Ja. Ja, want er zijn natuurlijk ook... ik vind het hartstikke zonde als kerken trampolineparken worden. Maar het was voor deze vriendin, die kon echt nergens een huis vinden. Die was ook super blij dat er een kerk was die nu een studentenwoning werd. Ja. Nou, ik heb niks tegen een kerk die een nieuwe functie krijgt, die hergebruikt wordt. Wat ik hoorde in Limburg, en dat sprak me erg aan, waar het ook heel veel dorpskerken op dit moment gevaar gaan lopen, want daar komen ook steeds minder mensen. Wat ze daar bij 1 kerk hebben gedaan, is dat die hebben ze in 3 gedeeld. 1 deel is kapel gebleven. 2e is een café geworden. En het andere deel is een soort gemeenschapscentrum. Zo red je het gebouw voor de samenleving en zorg je toch dat iets van de oorspronkelijke functie behouden blijft. Ja. Dus het is ook je moet ook een beetje creatief denken. Maar wat ik dus wel nog bijvoorbeeld lastig vind, is wij zijn wel zelf verantwoordelijk voor de kosten van het onderhoud en het beheer van dat gebouw. En dan ik wil heel graag dus dat die kerk toegankelijk is, maar ik moet ook mijn geld verdienen. En wat er dus gebeurt, is dat je soms voor een hoop geld de kerk verhuurt aan een diner voor ondernemers of iets dergelijks. En daarmee red je exploitatie. Maar je Engelse jongenskoor, die je eigenlijk niet in een bibliotheek kan zetten, want daar komen ze niet tot hun recht, die kunnen die avond daar niet optreden. Dus je wordt ook nog, omdat we zelf dat allemaal in stand moeten houden, en die geloofsgemeenschappen worden steeds kleiner, gedwongen in een bepaalde hoek soms. Ja, dat schuurt dus bij uzelf ook en bij uw kerken. U vraagt ook entreegeld bijvoorbeeld. Ja. Dat verhoogt wel een drempel. Als ik heel even de stilte op wil zoeken voor een kwartiertje, dan moet ik dus de portemonnee trekken. Nee, zeker. Dus ik ben ook bezig om te zoeken naar manieren dat je dat in elk geval voor Delftenaren, dus voor degenen die daar wonen en die dat makkelijk zouden moeten kunnen doen om dat op te lossen. Ik wel een beetje van. Als ik geen entree vraag. Ja, maar als ik geen entree vraag, dan kan ik die 2 kerken niet openhouden. Nee. Dus alleen voor Delftenaren zou het dan gratis mogen zijn om die kerk te bezoeken. Een beetje onaardig. Ja, je moet in Delft. Ja, maar denk even mee dan over dat kostenplaatje. Of kijken we dan toch weer naar Den Haag? Want iemand moet het gaan betalen. Dat is een kerk zonder enige vorm van entreegeld beschikbaar van die entree. Maar aan de andere kant geniet je dus ook van om in zo'n gebouw te zijn. Dus als je wil dat dat behouden blijft, dan is het je misschien dus ook waard om daar die 8 euro waarmee je dan een heel jaar naar binnen mag. In Rome moet je nu ook betalen om het Pantheon in te gaan. Daar heb ik ook eigenlijk grote bezwaren tegen. Maar als het zou betekenen dat het Pantheon dicht zou moeten, dan zou ik denk ik toch gaan betalen. Ik was dan het weekend in St. Paul's in Londen. Moet je £25 betalen om daar naar binnen te mogen? Ja, dat is toch een hoog bedrag. En iedereen betaalt het. Ja, dat wel. Ja, maar die gaan er specifiek daar dan echt naartoe. Dat zijn de echt, hoe noem je dat? Degene die echt willen. Ja. Maar Kimberly, en ook, zijn dat voor jullie, zou dat een drempel zijn dat je geld moet betalen om even ergens naar binnen te lopen? Als je denkt, ik heb even behoefte aan stilte of bezinning? Nou, ik herken me wel in de hoeveelheid luisteraars die vooral in het buitenland de kerk binnenlopen. Ik heb het niet echt dat ik in Nederland dat doe. En als ik het doe, dan zijn het wel de grotere kerken. Ja. Dus in dat er ook nog wel een groot verschil zit tussen de misschien wat kleinere kerken die wat makkelijker om te toveren zijn naar iets met een andere functie. Mm-hmm. En de wat grotere kerken die je ook, waar je ook echt na die ruimte en energie voelt om tot bezinning te komen. Ja. En daar zou ik op zich wel een beetje geld voor neerleggen. Ook omdat dat doet ook iets met je. Dat is ook een ervaring. Ja, maar eigenlijk zou God gratis moeten zijn, toch? Ja. God is niet alleen in de kerk te vinden, hè, Stijn? Ik zou persoonlijk wel daarvoor willen betalen. Maar ik denk wat je een terecht punt is. Iets wat open is, toegankelijkheid van God, uitnodigend, gastvrijheid. Ja, daar zou je dus niet voor moeten betalen. Dat is denk ik precies het verschil. Dus ik denk dat heel veel mensen bereid zijn vanuit dat ze het mooi vinden of vanuit inspiratie. Maar het zou prachtig zijn als het beschikbaar is. Ja, want ik begon ook met het benoemen van weer die terugloop toch van het aantal gelovigen in Nederland. Daardoor zijn de afgelopen jaren ook al 100 kerken gesloten, Stijn. Dan zou ik zeggen, er is gewoon minder behoefte aan ook misschien. Ja, maar ik denk dat juist in de steden, want ik denk dat de toekomst van de kerk ligt ook voor een groot deel in de steden. Daar is het christelijk geloof ook ooit begonnen. Ja. daar zit het in de loop. Mm-hmm. Dus niet alleen een groot bedrijf als Rituals, of die zitten ook op de meest belangrijke. Daar kunnen kerken trouwens veel van leren. Want daar kom ik ook graag trouwens, mm-hmm, om even tot rust te komen. Oh ja. Maar dus in de steden liggen er absoluut mogelijkheden. En inderdaad, dat loopt terug. Maar juist in de steden zal de kerk blijven. En dan moet je zorgen inderdaad dat je tot rust kunt komen. Ja, lijkt me heel logisch. Nienke Graafland, het doel van het congres morgen is ook om weer liefde voor het kerkgebouw te krijgen. En dat doen jullie ook door middel van muziek, hè? Hoe? Nou ja, dus de kerken zijn ooit ontworpen ook om die als een soort klankkasten. En wij, veel geloofsgemeenschappen, gaan toch ook een beetje op naar wat hippere liedjes. En, terwijl juist die hele mooie oude muziek, die hoort zo in die gebouwen. Dus we willen dat ook graag laten horen. Dat je ook weer denkt, oh ja, dit is waarom dit gebouw zo gebouwd is. En dat je daarvan geniet. Hij komt al langzaam op, hoor je hem. Een voorbeeld van muziek dat speciaal voor kerkgebouwen is geschreven. Dit is muziek van componist Charles Villiers van Stanford. Nee, Charles Villiers Stanford, moet ik zeggen. Ja, dat klinkt in de kerk natuurlijk veel mooier dan hier op de radio. Hele lijf. Ja, dan voel je het in je hele lijf. Hier voel je het ook, hoor. Toch even laten horen. Ja, heel goed. Voor de sfeer. Dank, Nienke Graafland en Stijn Vens. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Goedemorgen, Edgar. Lepolder uit Dongen, zeg ik het zo goed? Lepolder? Dat zeg je helemaal goed, Lepolder, ja. U bent 54 en werkt al 25 jaar in de logistiek. Ja, wat houdt dat in? Niet zo langer. Ik werk bij DL, of DL Supply Chain. Niet zozeer bij het pakjesvervoer, maar wat wij doen voor onze klant is zeg maar de opslag van goederen en de Europese distributie. En daaromheen verdere aanverwante activiteiten. Zoals verpakken van goederen, innen van facturen naar klanten. Oh ja, drukke tijden nu? Ja, het zijn altijd drukke tijden. Ik ben met name de laatste jaren bezig in de life science en healthcare. En natuurlijk hebben we COVID gehad, waar we hele drukke tijden hebben gehad. Waar we inderdaad vaccins en ook beschermingsmiddelen hebben gedistribueerd. En ja, het blijft eigenlijk altijd druk. Ja, en u zit daar nu 25 jaar. Ja. En u blijft daar tot uw pensioen, denkt u wel, zitten? Ik denk het wel, ja. Pensioen komt helaas in zicht, zeg maar. Dat is het nadeel van ouder worden. Maar goed, het is nog een tijd. Nog lang niet, toch? Maar ik heb het naar mijn zin. Het is uitdagend, het is een internationale omgeving. Veel internationale contacten. Ja. Het is leuk om binnen onze klanten, de bedrijven te kijken, de supply chains. Ja. Dus in die zin blijft het uitdagend, blijft het leuk. En dan ga ik met iedere dag met plezier naar mijn werk. Prachtig, toch? Ja, en ik lees dat u in de vrije tijd graag aan pubquizzen doet. En dat komt goed uit, vandaag ook. Want dan bent u hier ook goed in dit soort spelletjes. De hoogste score tot nu toe is die van maandag, 36 punten, door Aram Frankfurt uit Amersfoort neergezet. Okay. U gaat daar natuurlijk overheen, hè? Ik ga in ieder geval mijn best doen, maar goed, ik beloof niks. Meer kunt u niet doen. Veel plezier. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Topambtenaar Dick Schoof. Hoe wordt mogelijk onze nieuwe premier? Oké, zeg maar helemaal niks. Het is een konijn uit een hoge hoed. Een stille kracht met prima politieke antenne. Meer dan 80% denkt dat hij een stabiel kabinet zal samenstellen. Ik denk dat het goed is dat er iemand gevonden is met relevante ervaring. En dat hij voor verbinding zal zorgen. Want uiteindelijk is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden: zou ik hier iets goeds kunnen doen? En mijn antwoord erop is ja. De kogel is door de kerk, om er even aan te haken bij het gesprek hiervoor. Nederland krijgt een partijloze premier, topambtenaar Dick Schoof. Nu deze stap gezet is, kan de zoektocht naar ministers en staatssecretarissen beginnen. Kom ik bij vraag 1. Wanneer, welke datum wil ik weten, moet er een nieuw kabinet op het bordes staan? 1 juli 2024. 26 juni. Oké. Okay. Ze moeten dus aan de bak om deze deadline te halen. Vraag 2 dan. Kabinet Schoof dus, tot zijn eigen verrassing. Onlangs had hij nog voor 3 jaar bijgetekend voor welke functie? Was secretaris-generaal bij het ministerie van Veiligheid of Justitie en Veiligheid. Ja, dat is helemaal goed. Hiervoor was hij directeur-generaal van de AIVD en nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid. Kom ik bij vraag 3? Luister hier even naar. Steeds minder landen voeren de doodstraf uit, meldt Amnesty. Het kleinste aantal sinds er in 1977 door Amnesty over wordt gerapporteerd. Wel nam vorig jaar opnieuw het totaal aantal executies toe. In 2023 vonden er wereldwijd in totaal 1153 executies plaats. Het aantal executies is wereldwijd sterk toegenomen, meldt Amnesty International in het jaarlijkse rapport over gebruik van de doodstraf. De vraag: de grote stijging komt vooral door het hoge aantal executies in welk land? Iran. Ja, is ook goed. Waarschijnlijk zijn de cijfers nog hoger. Maar China maakt het aantal doodsvonnissen niet bekend. Amnesty meldt ook vooruitgang in de strijd tegen de doodstraf. Het aantal landen dat de doodstraf uitvoert is het laagst sinds de start van de rapportages. Hoeveel landen voltrokken vorig jaar doodsvonnissen? Dat wordt een gok. Ik denk 11. 16. Oké. Okay. Vraag 5 dan, laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, we zien een NAC die nu laat zien wat ze in de mars hebben. Kom je in de situatie tegen 10 man speelt waar we nog niet veel gehad hebben. Misschien wel helemaal niet. Ja, dan verwacht ik veel meer. Jean-Paul van Gastel. Klopt, trainer van NAC Breda reageerde na afloop van de wedstrijd tussen NAC Breda en Excelsior. Kunt u een extra punt scoren met deze vraag? U krijgt een makkelijke of een moeilijke vervolgvraag waar u voor kunt kiezen. Welke wordt het? De moeilijke. Kunt u 2 punten voor krijgen als die goed is. Door de winst op Excelsior staat NAC op de drempel van een terugkeer naar de eredivisie. In welk seizoen, welk jaar speelde NAC Breda voor het laatst in de eredivisie? Was ik al bang voor. Ik denk 2015. 2018, 2019. Okay. Gaan we naar de hints. Vraag. U heeft nu 3 punten in de factor. U kunt daar maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? 4. Ik ben enorm nat gegaan. 3. Want ik zag de bui heel vaak hangen. Het weerstation, de weerradar in Herwijnen. Helaas, we zochten de maand mei. Ik heb een record. Mijn weken waren het natst in 40 jaar, was de laatste hint. Okay. 13 vragen goed beantwoorden, maar kop te gaan. Daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Uit een proef blijkt dat 2 vaccins tegen welke dierziekte werken? Vogelgriep. Ja, het aandeel vrouwen dat economisch zelfstandig is is gegroeid naar bijna hoeveel procent? 70%. Ja, welke overheidsorganisatie heeft vorig jaar een record aantal werknemers aangenomen? Belastingdienst. Ja, in welk land mogen inwoners vandaag na registratie naar de stembus? Pas. Zuid-Afrika. Wie versloeg op Roland Garros voormalig wereldtopper Kerber? Rus, Arantxa Rus. Ja, welke Amerikaanse staat kampt met een grote stroomstoring na noodweer? Texas. Ja, was de hintsvraag. Het OM heeft welke straf geëist tegen FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren? 200 uur werkstraf. Ja, welke omstreden traditie wordt vanaf 2028 in Colombia verboden? Stierenvechter. Ja, hoe heet de voetbaltrainer die zijn afscheid heeft aangekondigd als zijn contract bij Real Madrid afloopt? Pas. Ancelotti, in welke stad heeft de politie 10 mensen opgepakt bij een pro-Palestijnse demonstratie? Den Haag. Ja, welke BN'er heeft zijn voet gebroken tijdens het boksen? Pas. Henny Huisman, in welke kerk werd een muurschildering van zeevaarder Piet Hein gevonden? De kerk in Delft. Dat is goed. Dat ging best lekker, maar helaas niet voldoende, Edgar. 27 punten heb je gescoord. 9 vragen goed in het kanon. Ja. Maar ik moet zeggen, lekker gewerkt. Ja, nou, dankjewel. Ja, dat was een leuke ervaring. Terug, dus ik zeggen. Ik ga zeker naar een beetje gewend bent. Volgende keer mijn vrouw komt, die volgt het nieuws nog beter. Oh ja, kan ook wel erin zetten. Dankjewel, Edgar Lepolder. Dankjewel. Stijn Vens, ook dank dat je mijn spraakmaker wilde zijn in Nienke Gaafland. Ook leuk dat jij hier was. Het gaat over Kimberly Snijders en Ilke Dekens. Jullie allebei succes nog met jullie strijd voor de maatschappelijke diensttijd. En zo meteen weer op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wie heb jij vandaag in de studio? Goedemorgen, Roos. Op de dag dat Caroline van Dijk in Brussel is om haar meststandpunt te bepleiten, maar de eurocommissaris geen tijd heeft voor haar, praat ik met de volgende lijsttrekker in de reeks lijsttrekkersgesprekken in aanloop naar de Europese verkiezingen. En dat is Reinier van Lanschot. Zometeen van Volt in Sven op 1. Dit was een programma.